ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมและตอบปัญหาในชุดวิถีทางแห่งความเป็นพระอริยะโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ที่วิทยาลัยครูจังหวัดเลยเมื่อวันที่23มิถุนายน2527ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรื่องที่อาตมาจะพูดในช่วงนี้ก็มีหัวข้อให้และอาตมาก็จะได้อธิบายอยู่ในขอบข่ายประมาณนั้นก็ตั้งใจฟังดูดีๆความหมายหรือขอบข่ายนั้นก็คือวิถีแห่งความเป็นพระอริยะวิถีแห่งความเป็นพระอริยะวิถีก็แปลว่าทางทางวิถีนี่บอกวิถีทางวิถีทางเป็นคำที่รวมขยายแล้วก็ได้ความว่ามันมีรัศมีหรือมีทิศมีรัศมีหรือมีทิศไปในทางเป็นทางไปวิถีทางแห่งความเป็นอริยะก็หมายความว่าทิศทางหรือวิถีทางหรือรัศมีที่ไปในทางนั้นทางนั้นทางนั้นทางนั้นก็คือทางที่จะไปสู่ความเป็นพระอริยะนั่นเองเรียกว่าวิถีแห่งความเป็นพระอริยะนี่ก็กระจายความในหัวข้อนั้นให้ชัดเจนซะก่อนแล้วก็จะได้ตั้งต้นอธิบายต้นกลางปลายไปพอประมาณจนกว่าจะถึงเวลา 14:00 นเอาความเป็นพระอริยะเอาตรงนี้กันซะก่อนความเป็นพระอริยะคืออะไรขณะนี้ความเป็นพระอริยะไม่พูดกันแล้วพูดกันก็ปฏิเสธกันว่าไม่มีในประเทศไทยไม่มีในโลกอะไรก็แล้วแต่ความเป็นพระอริยะไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นกล่าวกันไปถึงปานนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะในมหาปรินิพานสูตรก่อนที่ท่านจะได้ดับขันปรินิพานไปท่านตรัสยืนยันว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นพระอริยะระดับสูงสุดนะพระอรหันต์เนี่ยพระอริยะในศาสนาพุทธเราแบ่งออกเป็น4ระดับ1พระโสดา2พระสกิทา3พระอนาคาอาตมาพูดนี่เป็นคำสั้นคำย่อพูดเต็มๆก็1พระโสดาบันพระโสดาบัน2พระสกิทาคามี3พระอนาคามี4พระอรหันต์นี่เป็นพระอริยะในสี่ระดับคุณธรรมของพระอริยะสี่ระดับนี้ก็มีแตกต่างกันนะมีมากน้อยตามระดับอย่างแท้จริงคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นก็จะได้อธิบายคร่าวๆในคำถามเหล่านี้มีการถามถึงพระอริยะถามถึงพระโสดาสกิทาอนาคาบ้างเหมือนกันซึ่งอาตมาจะค่อยๆอ่านค่อยๆตอบค่อยๆบรรยายไปในคำถามนี้ก็จะได้อธิบายถึงความรู้ในเรื่องศาสนาอีกไม่ใช่น้อยไม่ได้หมายความว่าตอบปัญหานี้เป็นแต่เพียงคลายข้อสงสัยเฉยๆแต่ไม่มีความรู้ทางศาสนาไม่ใช่มีพร้อมพลั่งอยู่ในนั้นเสร็จตอบปัญหาก็เป็นการให้ความรู้ทางด้านธรรมะในด้านศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าตอบปัญหาคือเรื่องเลอะเทอะเปรอะเปื้อนบำบัดความอยากใครถามก็พยายามตอบให้เหมาะใจหรือตรงใจให้บำบัดหัวใจของผู้นั้นเท่านั้นไม่ใช่นะเป็นการให้ธรรมะนะทีนี้ก็กำจัดไม่ใช่กำจัดจำกัดความลงไปให้แน่ชัดลงไปอีกว่าพระอริยะแตกต่างกับคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้ชื่อว่าพระอริยะไม่ได้ตำแหน่งพระอริยะนี้อย่างไรต่างกันอย่างไรพระอริยะหมายความว่านิยามลงไปเลยพระอริยะหมายความว่าผู้มีคุณธรรม ผู้มีความฉลาดที่รู้จักชีวิตรู้จักกิเลสผู้มีความฉลาดที่รู้จักชีวิตรู้จักกิเลสแล้วก็มีชีวิตอย่างปราศจากกิเลสไปเป็นขั้นๆเรียกว่าพระอริยะถ้ามีชีวิตปราศจากกิเลสในระดับหนึ่งซึ่งท่านก็มีคำอธิบายท่านมีเงื่อนไขเอาไว้เหมือนกันว่าพระอริยะระดับหนึ่งคืออะไรพระอริยะระดับหนึ่งท่านมีเงื่อนไขอยู่เคยพูดไปแล้วนี่เราก็พูดกันบ่อยๆซ้ำซากคือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสในอบายมุขมีศีล5บริสุทธิ์เรียกว่าโสดาปัตติยังคะเรียกว่าองคุณแห่งพระโสดาบันภาษาบาลีเรียกว่าโสดาปัตติยังคะองคุณแห่งพระโสดาบันเพราะผู้ใดที่ปฏิบัติได้จริงๆได้ผลจริงๆเลยมีศีล5บริสุทธิ์อบายมุขมีอบายมุขนี่หมดเลยดับกิเลสเกลี้ยงในอบายมุขทั้งสิ้นอย่างเรียบร้อยจริงๆผู้นั้นแหละเป็นพระอริยะโสดาบันแล้วมีจริงเป็นจริงเป็นแท้ๆไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระที่บวชโกนหัวนุ่งห่มจีวรแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีการกระทำได้อย่างบรรลุนะเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายคำว่าบรรลุอีกทีนึงจะขยายความว่าบรรลุอีกทีนึงถึงธรรมเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมถ้าไม่มีความบรรลุหรือไม่มีการเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงแล้วจะโกนหัวห่มจีวรแม้ศีล5อบายมุขก็ยังไม่มีความบรรลุยังไม่มีความเข้าถึงธรรมผู้นั้นไม่ใช่พระอริยะไม่ว่าจะโกนหัวนุ่งห่มจีวรได้ตำแหน่งสมเด็จได้ตำแหน่งเจ้าคุณได้ตำแหน่งพระครูบวช10ปี20ปีบวช50ปีบวชจนตายก็ตามก็ไม่ใช่พระอริยะฟังดีๆนะมันไม่ใช่ว่ามันเรื่องลึกลับอะไรนะศีล5เท่านั้นนะพระนี่มีไม่ได้นะจะบอกให้พระหลายองค์ต่อหลายองค์มากมายเลยมีศีล5จนบรรลุไม่ได้จนเป็นศีลอเสขะหรือว่าเป็นศีลเป็นปาริสุทธิศีลเป็นศีลที่มีความบริสุทธิ์เป็นศีลที่มีบริสุทธิ์ถึงใจเป็นมนสิการเป็นการทำในใจได้บรรลุจริงๆแม้แต่เป็นพระนี่บวช80พรรษาตายไปกับผ้าเหลืองตายกับไปผ้าจีวรก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดามากกว่ามากคุณไม่ใช่น้อยเลยป่วยการกล่าวไปยังกับคารวะแต่ถ้าคารวะนี่แหละคุณมีผมอยู่ที่หัวนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหนุ่มไม่ว่าจะเป็นสาวหรือไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนแก่ถ้าสามารถปฏิบัติศีล5ได้จริงๆเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลหรือยิ่งเป็นศีลที่เรียกว่าเป็นอเสขศีลหรือศีลอันเป็นอเสขะแล้วจริงๆในศีล5นี่แหละอบายมุขรอบถ้วนคำว่าอบายมุขนี่อยู่ในศีลข้อที่5อยู่ในศีลข้อที่5นะคุณสามารถปฏิบัติได้บรรลุจริงถึงธรรมนั้นจริงคุณเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังไม่ต้องมาโกนหัวยังไม่ต้องมานุ่งห่มจีวรก็ได้เป็นจริงๆอย่างนางวิสาขะนางวิสาขะอย่างอนาถบิณฑกะเศรษฐีอย่างจิตตคฤหบดีอย่างพระเจ้าพิมพิสารอย่างพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเยอะแยะในสมัยพระพุทธเจ้ามีมากมายเขาบรรลุศีลเขาบรรลุธรรมจริงๆมีศีล5จริงๆนะเอาทีนี้ก็เริ่มต้นเอาแต่แค่ศีล5ก่อนเดี๋ยวค่อยๆพอรู้เรื่องศีล5รู้เรื่องวิถีทางรู้เรื่องว่าความเข้าไปเป็นพระอริยะแล้วจะมีอาการยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอารมณ์ยังไงแล้วค่อยขยายความศีล8ซึ่งเป็นพระสกิทาคามีศีล10ซึ่งเป็นพระอนาคามีไปเรื่อยๆซึ่งก็จะย่อเรารู้ต้นซะก่อนเรารู้ต้นแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเป็นพระอริยะชั้นสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะเอางั้นก็มาชี้แจงหรือบอกกันซะก่อนว่าผู้ที่เป็นพระอริยะผู้ที่เป็นพระอริยะนั้นก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการยังไม่เป็นพระอริยะนี่แหละเป็นธรรมดาเพราะเราจะไปที่ได้บอกว่าโอ้ผู้ที่จะเป็นพระอริยะเนี่ยเขามีบุญเขาเป็นพระอริยะแล้วเขาทำได้ไอ้เรายังไม่เป็นเรายังไม่ได้เราไม่เอาเราไม่ทำไม่ใช่จะไปเป็นพระโสดานี่เป็นพระโสคือเป็นพระอริยะระดับที่หนึ่งก็จากคุณนี่แหละคุณทั้งหลายแหละนี่ขึ้นไปเป็นอยู่ดีๆไปจะลอยฟ้องฟ้ามาจากไหนมาบรรลุพวกขึ้นไปแล้วว่ามาจากไหนก็มาเป็น มาไม่มีที่ไปที่มามาปรากฏเป็นพระอริยะเลยนะมันไปไม่ได้มันก็มีมาจากฐานของพวกเราชาวปุถุชนคนธรรมดานี่แหละแล้วก็ปฏิบัติขึ้นไปปฏิบัติขึ้นไปมีคุณธรรมจริงๆขึ้นมามีคุณธรรมขึ้นมาถึงเขตถึงขีดดังที่กล่าวแล้วจึงเป็นพระอริยะนะวิถีทางของพระพุทธเจ้าที่สอนวิถีทางก็บอกแล้วว่าเป็นทิศทางที่จะเป็นไปทิศทางก็คือทวนกระแสกันคนธรรมดานี่ไม่มีศีลคนธรรมดานี่แม้รู้สึกว่าตัวเองมีศีลก็ไม่มีปัญญารู้ว่าตนมีศีลบางทีหลงซะได้ซ้ำนึกว่าตนเองมีศีลฟังดีๆคนธรรมดานี่ไม่มีศีลไม่มีศีลไม่รู้ว่าตนมีศีลไม่มีศีลและไม่รู้ว่าตนมีศีลหรือบางคนเนี่ยหลงตัวว่าตนมีศีลฟังให้ดีนะนี่อาตมาพูดเป็น3ลักษณะ1ไม่มีศีล2ไม่รู้ตัวว่ามีศีลเป็นยังไงไม่มีศีลเป็นยังไง3หลงตัวว่ามีศีลมีคนมากนึกว่าโอ้ยฉันมีศีลมีธรรมฉันไม่ได้ไปโกงใครฉันไม่ได้ไปทำไอ้โน่นไอ้นี่อะไรใครอย่างเห็นชัดๆแต่ที่จริงก็ไม่จริงอะที่จริงก็โกงอยู่อย่างไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆนะโกงอย่างไม่รู้ตัวมันไม่โกงอย่างตัวเองไปทำตรงๆจริงๆแต่มันก็มีส่วนชิดใกล้ที่ตนเองมีส่วนร่วมอยู่ร่วมอย่างใกล้ชิดไปทำการโกงไปทำการฆ่าไปทำการโกงลักขโมยเอาเปรียบเขาประเภทที่ชัดๆหรือไม่ก็ผิดศีลในข้อ3ผิดศีลในข้อ4ผิดศีลในข้อ5อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วนึกว่าตัวเองเป็นคนมีศีลหลงตนว่าตนเองมีศีลอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะเพราะทิศทางที่จะเป็นพระอริยะก็คือจะต้องเป็นผู้สำรวจตนให้ชัดเจนว่าเราเองมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งต่ำเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นควรเวรมณีเวรมณีแปลว่าเจตนางดเว้นเวรมณีนี่แปลว่าเจตนางดเว้นเพราะถ้าผู้ใดรู้ว่าอันนี้เราควรงดเว้นเราก็งดเว้นออกไปแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องตรวจบางอย่างเราไม่ต้องงดเว้นเรามีอยู่จริงแต่แม้ว่าคุณจะมีอยู่จริงแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณเองคุณเอ๊ะมันมีหรือไม่มีเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เราไม่ได้ไปเล่นไพ่เราไม่เป็นคนเล่นไพ่เลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม่เล่นไพ่นี่มันดีหรือไม่ดีถ้าเพื่อเล่นไพ่แล้วมันไม่ดียังไงมันได้เงินนะมันอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเล่นไพ่เก่งๆเขาก็เรียกว่าแชมเปี้ยนนะเขาให้สรรเสริญด้วยนะแชมเปี้ยนไพ่บริดอย่างนี้เป็นต้นแชมเปี้ยนไพ่บริดแชมเปี้ยนไพ่โป๊กเกอร์แชมเปี้ยนไพ่อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหลายอย่างแชมเปี้ยนการพนันนานาชนิดหลายอย่างมีมากมายแต่แล้วก็ไปยกย่องกันแชมเปี้ยนกอล์ฟเป็นการพนันนะแชมเปี้ยนกอล์ฟเป็นการละเล่นอยู่ในงอกข้อการละเล่นอบายมุขการละเล่นกีฬาเนี่ยแปลว่าการละเล่นอาตมายังไม่อยากจะพูดกีฬามากเพราะว่าครูสอนกีฬาก็คงจะมีอยู่ในนี้อาตมาอธิบายที่ไหนทะเลาะกันทีนั้นเรื่องกีฬาเนี่ยเพราะกีฬาทุกวันนี้เนี่ยมันผลาญคนมันทำลายคนมากมายทำลายสังคมทำลายจิตมนุษยชาติกีฬาเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้แล้วครูกีฬาจะรู้สึกเดือดปุดๆขึ้นมาเลยอาตมาพูดมาหลายแห่งแล้วกีฬานี่แหละแปลว่าการเล่นการละเล่นภาษาบาลีเรียกว่ากีฬาไม่ใช่ของจริงเป็นการเล่นเล่นเป็นเรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็ผลาญชีวิตมนุษย์เป็นอบายมุขแต่เราไม่รู้กันเลยทุกวันนี้โดยเฉพาะศาสนาพุทธสอนไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่เราก็เผลอไปหมดเลยนับมาเป็นสิ่งที่น่าเป็นน่ามีน่าได้แล้วก็มาทำกันเข้าไปจนกลายเป็นบานเบิกบานบุรีอ่ะบานอะไรไปมากมายไม่เข้าเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดรู้ตัวว่าตัวเองมี แล้วก็รู้เข้าไปให้ได้ว่าเออมันจริงๆนะมันไม่ดีอย่างยกตัวอย่างกีฬานี่แหละถ้าเราไม่ยอมรับเลยนะเราจะไปเลิกได้ยังไงเราไม่เลิกเราก็นึกว่ามันดีอย่างนี้เป็นต้นดูหนังดูละครก็บอกเอ้ยมันให้คตินะดูหนังดูละครดูแล้วมันก็สบายใจดูแล้วมันสนุกสนานมันบันเทิงอ่ะดูแล้วเขาก็ทำให้ดูไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็ทำความรักความบูมีบูล้างผลาญก็มันดีมีรักก็ซาบซึ้งใจดีมีความโศกความเศร้าก็เป็นคติเตือนใจว่าเออเรื่องนี้ก็ทำอย่างนี้มันโศกมันเศร้าอะไรคุณก็วางคุณไปคุณก็บอกว่ามันดีได้เช่นเดียวกันกีฬาคุณก็บอกว่ามันดีเล่นไพ่เล่นการพนันคุณก็บอกว่ามันดีได้คุณกินเหล้ากินยาคุณก็บอกว่ามันดีมันเป็นเรื่องการสัมพันธ์ของสังคมนะเป็นสื่อสัมพันธ์ของสังคมนะกินเหล้าไม่กินเหล้ามันก็ไม่มีอะไรเป็นสื่อสัมพันธ์ของสังคมสิไม่มีอะไรที่จะได้พักผ่อนบันเทิงอะไรต่างๆนานาคุณก็ว่าไปได้จะให้เหตุผลมันยังไงก็ไปได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะคุณจะต้องศึกษาจริงๆเลยรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ดีอย่างไรอย่างไรอย่างไรเลิกแล้วจะดีอย่างไรศึกษาจริงๆเมื่อศึกษาดูเหตุผลรู้เรื่องแล้วคุณก็ปฏิบัติเลิกมันเลยหัดละหัดเลิกเลิกพรวดทีเดียวได้ก็เอาเลิกพรวดทีเดียวไม่ได้ก็ผ่อนมาเรื่อยๆเช่นว่าเล่นไพ่นี่เล่นมันวันยังค่ำเดือนหนึ่งเล่นมันสัก20วันก็ลดลงมาเหลือ10วันถ้าพรวดไม่ได้ลดลงมา10วันได้ก็ลดลงมา5วันลดลงมาวันเดียวเดือนนึงวันเดียวลดลงมาเดือนนึงก็ไม่เล่นอย่างนี้เป็นต้นลดหย่อนมาเรื่อยๆตามกำลังอินทรีย์พระแล้วพิสูจน์ว่าถ้าเราเลิกแล้วเราได้อะไรคืนมาเราได้ความดีอะไรคืนมาเราจะได้อาตมาเคยพยายามวิเคราะห์แล้วในนัยยะอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันจะมีอะไรคืนมามันมีอะไรสูญเสียไปในชีวิตมนุษย์นี่มันมีสิ่งที่สูญเสียคืน1เวลาคนทุกคนนี่นั่งอยู่ในที่นี้ในที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะเราใช้อัตราทั่วโลกกันว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนี่มีเวลาเท่ากันทุกคนละคนละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดเสร็จแล้วเราไปเสียเวลาเปล่าไม่เปล่าด้วยได้ความชั่วมาเสียเวลาแล้วแถมได้ความชั่วมาด้วยนะซึ่งมันไม่ดีเอาเวลาคืนมาเอาแรงงานแรงงานทางกายก็ดีแรงงานทางสมองก็ตามเอาคืนมามันไปเสียแรงงานเอาแรงงานมาทำสิ่งที่เป็นคุณค่าดีกว่านี้เอาสมองแทนที่จะไปเล่นไพ่ก็ไปคิดเลขแม้สเปโตโอ้นี่ตายแล้วตัวนี้มาจะต้องบวกลบคูณหารเลขยังไงจึงได้งี้คิดหัวผูหัวพังเหมือนกันนะจะเอาเปรียบเอารัดเขายังไงจะใช้เหลี่ยมกันยังไงจะใช้จิตวิทยายังไงต่างๆนานาเวลาเล่นนะจะเล่นไพ่จะเล่นโบลิ่งจะเล่นบิลเลียดจะเล่นอะไรก็แล้วแต่คุณก็ใช้สมองเหมือนกันใช้ทั้งแรงงานใช้ทั้งสมองเอาแรงงานทางกายและแรงงานทางสมองคืนมาคุณจะได้เวลาหนึ่งแรงงานทางกายทางสมองอีกหนึ่งทุนทรัพย์อีกหนึ่งนี่มันจะได้คืนมานี่สิ่งเหล่านี้จะได้คืนมาที่แท้จริงเพราะสิ่งที่ไม่ควรพวกนี้แหละเอากลับคืนมาซะให้ได้มีตัวอย่างมีอะไรเสริมขึ้นมาคงจะมาแถมให้เมื่อปีที่แล้วมามีที่อำเภอเชียงคานเด็กนักเรียนที่เป็นดรัมเมเยอร์ถูกข่มขืนไอ้นี่ก็ไม่รู้ได้ไปโชว์เขาแอคอาร์ตเขายังไงเขาเลยข่มขืนเขาให้อาตมาก็ไม่วิเคราะห์วิจารณ์อ่ะนี่เขาบอกข่าวมาเท่านั้นอาตมาก็ผสมไปเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ศึกษาจริงๆและจนกระทั่งไล่เรียงสิ่งนี้ถูกต้องแล้วเราก็มาเลิกละทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีควรเลิกควรละไม่ใช่ง่ายนะคุณนะไม่ใช่ง่ายนะแต่ใครที่เลิกละได้ง่ายๆเป็นบุญของคุณคนไหนเลิกได้ง่ายๆสบายๆคนนั้นเป็นบุญมีบุญเก่าบุญเก่ามีจริงนะคุณบุญเก่ามีจริงคนที่เลิกไม่ได้ง่ายๆน่ะไม่มีบุญเก่าต้องมาฝึกฝนต้องมาอบรมตนต้องมาพยายามภาคเพียรลมลุกๆทำแล้วก็ไม่เคยได้ทำได้แล้วก็กลับไปทำอีกวนเวียนกลับไปทำอีกอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นบาปมันเป็นความไม่มีบุญของเราผู้นั้นแต่ถ้าใครมีบุญจริงๆแล้วนี่ดูมันง่ายพอรู้แล้วก็เลิกง่ายอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาปฏิบัติธรรมไม่ถึง2ปีปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึง2ปีก็เลิกๆๆๆๆก็จะเลิกก็เลิกๆๆมาเรื่อย เลิกมาจนกระทั่งโยนทิ้งเลยโลกโดยที่อาตมาไม่เจตนาจะมาเป็นอย่างนี้เลยอาตมาไม่คิดว่าอาตมาจะต้องมาเป็นพระจะต้องมาบวชจะต้องมาเป็นอย่างนี้จะต้องมาทำงานอย่างนี้อาตมาไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดมาแต่ไหนแต่ไหนตั้งแต่เด็กจนโตจนเรียนจบจนกระทั่งทำงานหาเงินตั้งฐานะสร้างฐานะไม่เคยคิดจะบวชไม่เคยคิดจะมาเป็นอย่างนี้ไม่เคยแม้แต่จะบวชตามประเพณีอาตมายังไม่เคยคิดอยู่ในหัวใจเลยจะต้องไปบวชไปบวชให้พ่อให้แม่งโน่นอย่างนี้อะไรอาตมาไม่เคยมีความคิดเลยจนอาตมาทำงานมาอายุ30ก็แล้ว31ก็แล้ว32ก็แล้วไม่ได้เคยคิดว่าจะไปบวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจศาสนาไอ้ธรรมะแบบพุทธศาสนาอะไรก็ว่าแต่เราเนี่ยมียี่ห้อว่าพุทธเป็นอย่างนั้นแต่อาตมานี่ไปเล่นไสยศาสตร์อาตมาเล่นไสยศาสตร์มานานตั้งแต่เป็นฆราวาสนะเป็นพระนี่ไม่ได้เล่นหรอกไสยศาสตร์เพราะมันผิดศีลเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นพระวุ่นวายไม่ได้เล่นไม่ได้นะอาตมาเล่นมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเพราะความไม่รู้ก็ไปเล่นไสยศาสตร์ไปเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์เล่นจนเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์เลยล่ะทรงเจ้าเข้าผีดูทางในทางโน้นทางนี้รักษาไข้ใบหวยรดน้ำหมูกน้ำมนต์ต่อรองกับพรมพระเทวดาโน่นนี่อะไรต่ออะไรอาตมาไปเล่นมาตั้งมากมายเล่นมาจนเบื่อเล่นมาแล้วก็อาตมาไม่เลื่อมใสหรือว่าไม่ชอบใจในเรื่องการเล่นแล้วอาตมาได้รับความเคารพนับถือคนก็มาเคารพคนก็มานับถือว่าเออมีฝีมือเก่งทางไสยศาสตร์เป็นอาจารย์เขาก็มาเรียกอาจารย์ทางไสยศาสตร์ยกยอปอปั้นเชิดชูอาจารย์เก่งอย่างโน้นอาจารย์เก่งอย่างนี้แล้วก็ช่วยเขาไปทำอะไรต่ออะไรปลดปล่อยช่วยเขาไปได้ไปตามเรื่องตามราวมันมีอะไรหลายมากมายที่มันไม่รู้มันงงงวยมันเอ๊ะอะไรของมันก็ไม่รู้บ้าๆบอๆอันนี้เป็นไปได้ก็เป็นได้มันเป็นไปได้ยังไงอย่างอาตมาเสกเป่างี้เป่าพรวดกระดูกงอกงี้นะกระดูกงอกขึ้นมางี้เสกงี้กระดูกยุบลงไปเลยเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะอาตมาก็งงกันเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นรักษาโรคที่เขาเองหมอบอกว่าตายจากโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าตายภายในเท่านั้นเท่านี้เดือนหมอไม่รับรักษาแล้วหมอทั้งโลกเขาไม่รักษาสมสารมาหาอาตมาอาตมารักษาหายให้กลับไปหาหมอที่เขาบอกว่าตายเนี่ยไปยืนยันกับเขาสิให้เขาเช็คอีกทีนึงหมอก็งงบอกเฮ้ยมันรอดตายมาได้ไงก็มันแน่ๆอยู่แล้วเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดอย่างนี้เป็นต้นลูคีเมียอย่างเงี้ยเขาก็กาหน้าว่าตายมหาอาตมาอาตมาก็รักษาไปตามประสาของอาตมาตามประสาวิชาไสยศาสตร์หายเสร็จแล้วก็บอกคุณไปหาหมอที่คุณไอ้นั่นไปหาหมอคนนั้นที่เขาบอกว่าจะตายนั่นแหละไปให้เขาเช็คอีกทีมันหายหรือมันตายไปเช็คอีกทีเขาเช็คแล้วก็หายเขาก็งงเออมันเป็นไปได้แต่หมอพวกนี้ก็เคยงงมามากแล้วไอ้หมอหลวงเนี่ยเขาเคยงงทางไสยศาสตร์เนี่ยที่ทำไปซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารักษาหายทุกรายนะรักษาตายก็มีส่วนมากละตายก็ส่วนมากนี่มันหมอหลวงเขาไม่รับรักษาแล้วส่วนมากมาหาเราอ่ะส่วนมากนะหมอหลวงไม่รับรักษาแล้วมันไม่มีที่จะไปแล้วมันก็สมสารมาหาไสยศาสตร์เอามาแล้วก็รักษาไปหายก็หายไอ้คนที่มันจะหายไอ้คนมันไม่หายมันก็ตายแล้วตายเป็นส่วนมากเพราะว่ามันหนักทั้งนั้นน่ะบางคนนี่มาโอ้ยฉายแสงมาหมอไม่รับแล้วฉายแสงสายโคบอลมาจากในมะเร็งเป็นคอแดงเถือกมาหาเราแล้วก็ตามไสยศาสตร์ของเราก็ทำไปรักษาไปก็ไม่ช้าก็ตายก็เยอะไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็อาการจะทะเลาะทะเลจะตายอยู่แล้วเราไม่ให้เรารักษาจะไปเหลืออะไรที่มันหายไปเนี่ยเราวิเศษแล้วก็หมอหลวงยังรับรักษาไม่ได้อะมาหาเรารักษาไปหายนั่นก็ดีแล้วส่วนไอ้เรื่องป่วยไข้เจ็บๆเล็กๆน้อยๆนี่ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องใช้มือหมอไม่ต้องใช้มือไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้มืออะไรมันก็หายไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเยอะทางโรคจิตนี่ทางไซโคซิสต่างๆนี่เยอะไอ้อย่างนี้รักษามันก็หายดิอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเรื่องโรคเล็กๆนี่เรื่องโรคใหญ่ๆหน่อยค่อยพูดกันอย่างที่ว่านะเมื่อกี้นี้มันก็มีไอ้เรื่องผีไอ้เรื่องพรหมไอ้เรื่องดูหมอดูเหมือไอ้เรื่องทายโน่นทายนี่ถูกมั่งผิดมั่งว่ากันไปตามนั้นน่ะมันก็เป็นธรรมดาไอ้ที่ผิดแล้วเขาก็ไม่เชื่อเขาก็หายไปไอ้ที่ถูกแล้วเขาก็กลับมาอุ้ยเก่งจริงถูกเหลือเกินจริงเหลือเกินก็กลับมากราบมาเคารพกันอีกไอ้ที่มันไม่ถูกเขาก็หายไปไอ้ที่ไม่ถูกก็ยังเวียนมาอยู่อีกเยอะๆแยะๆก็ยังมีอยู่ ขาก็ว่าแต่ของเขาไม่มีบุญอาตมาช่วยไม่ได้ว่างั้นนะช่วยไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่บุญของเราเขาก็ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ล้มศรัทธาเขาก็มาศรัทธาอยู่อีกก็มีเยอะแยะในเรื่องของรูปพวกนี้แต่ว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ได้ติดใจอาตมาอาตมาทำแล้วก็ไม่ได้ติดสรรเสริญว่าเป็นอาจารย์เป็นอะไรอะไรก็เลยหยุดมาสนใจศาสนาพุทธที่สนใจเพราะว่าอาตมาติดใจเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันอะไรเข้าทรงอย่างงอนอย่างนี้เป็นจิตวิญญาณอย่างงอนอย่างนี้มาเล่นไสยศาสตร์เล่นวิทยาศาสตร์หัดทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้จิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์เข้าสะกดจิตอย่างงอนอย่างนี้แหมมีอำนาจพลังทางจิตทางอย่างงอนอย่างนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรียนรู้ฝึกหัดทางพลังวิทยาศาสตร์เขามีภาษาเขามีชื่อมีอะไรต่ออะไรเรียกกันมากมายนะเล่นกันตรงโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาอาตมาก็เล่นมันก็ไม่รู้จักจิตวิญญาณจนอาตมาไปเล่นไสยศาสตร์ตั้งหลายปีอย่างที่กล่าวแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็เลยหยุดก็มันก็ยังไม่หายแคลงใจก็เลยหันเข้าหาพุทธศาสนาดูบ้างเพราะไม่มีทางแล้วนี่เราก็เป็นพุทธศาสนิกชนก็เลยพุทธศาสนามีอะไรก็เลยเอาตำรามาอ่านดูบ้างของเจ้านั่นก็ว่าอย่างนี้ของเจ้านี่ก็ว่าอย่างนั้นของเจ้าโน่นก็ว่าโน่นว่ากันไปหลายแควอาจารย์บรรดาอาจารย์ของในเมืองไทยเนี่ยโหเขียนตำรากับคนละเล่มอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้เราไม่กระจ่างอยู่นั่นเองอาตมาก็เลยสรุปรวมพออ่านได้แล้วก็ได้ความว่าก็ให้ตัดกิเลสอ่านแล้วนะไม่ว่าเจ้าไหนก็รวมความวิธีการคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างรวมแล้วก็ให้ตัดกิเลสแต่มีสิ่งที่ซ้อนกันอยู่มากก็คือก็ให้ตัดกิเลสก็ให้มีมรรคองค์8ก็ให้ปฏิบัติธรรมมีสติปัฏฐานอะไรเงี้ยส่วนมากก็บอกงั้นมีวิปัสสนาอาตมาก็มีภูมิของอาตมาเองมั้งอาตมาว่างั้นนะมันเป็นบุญบารมีของอาตมาแต่เก่าก่อนมันอ่านแล้วมันก็รู้ว่าเอ๊ะก็ตัดกิเลสนี่นะก็ทำความไม่ดีมีสิ่งที่ยืนยันอยู่ตรงกันหมดก็คือให้ละชั่วประพฤติดีให้ทำจิตนั้นผ่องใสจากกิเลสอะไรอะไรก็เป็นกิเลสก็ให้ละกิเลสถ้าอธิบายถึงขั้นปรมัตถ์กันแล้วไม่ว่าตำราเล่มไหนก็บอกให้ละกิเลสทั้งนั้นอ้าวออกติดกิเลสก็เราก็ไม่น่าจะโง่นักหนานี่นะกิเลสเราก็พอรู้นี่นะอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นกิเลสเราก็พอรู้ไอ้นี่เป็นความชั่วก็เป็นเรื่องที่ควรละกิเลสมันก็ตัวใจเราแน่เป็นกิเลสน่ะใจเราเนี่ยมันเป็นกิเลสมันไปติดความชั่วมันไปชอบไปอะไรอาตมาก็หันมาดูตัวเองเอ๊ะกิเลสท่านก็บอกว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็มีศีลสมาธิปัญญาอ้ามีศีลสมาธิปัญญาเราก็ปฏิบัติศีลศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เราเป็นคฤหัสถ์เราก็ปฏิบัติไปฟังดีๆนะตอนนี้จะเข้าวิถีทางละจะเข้าวิถีทางที่จะเป็นไปสู่ความเป็นพระอริยะพอเรารู้ว่าปฏิบัติตามศีลตามธรรมขึ้นมาแล้วมันก็จะละชั่วประพฤติดีขึ้นมาเราก็เอามาทำจริงๆอาตมาก็หันหน้าเขาปฏิบัติทำจริงๆก็เลิกละมั้ยมีชีวิตอยู่อย่างไรเราก็ดูตัวเองตัวอาตมาเล่าไปแล้วเมื่อเช้าก็เล่าผ่านก็เล่าไปพอสมควรอาตมายังสมเลเทเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อะไรต่างๆนานาอาตมามันหาเงินได้มากจนอาตมาปฏิบัติทำแล้วก็เลยเห็นว่ามันไม่เข้าเรื่องก็หยุดอาตมาจะบอกเคล็ดให้สำหรับผู้จะเล่นการพนันนี่ถ้าจะหยุดแล้วจงเล่นเสียเป็นครั้งสุดท้ายอย่าเล่นได้นะถ้าคุณเล่นได้เขาจะต้องขอแก้มือแล้วคุณไม่ได้หยุดนะอย่าเล่นได้จงเล่นให้เสียครั้งสุดท้ายนี่เล่นให้เสียแล้วก็เลิกกันไอ้เพื่อนที่เล่นกันประจำมั่งอะไรต่ออะไรมั่งเนี่ยมันจะมาขอแก้มือไม่ได้มันจะต้องเลิกได้แต่ถ้าคุณไปเล่นได้อยู่นะหยุดไม่ได้เพื่อนมันไม่ยอมมันจะต้องขอแก้มือแล้วคุณจะไม่ได้หยุดอย่าไปเล่นได้นี่เป็นเคล็ดที่คุณจะต้องเลิกเล่นการพนันนี่คุณจงต้องเล่นให้เสียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเลิกกันอาตมาก็เล่นครั้งสุดท้ายอาตมาก็เล่นเสียแล้วก็เลิกตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้อาตมาก็เลิกกันจริงๆไม่เคยไปเล่นอีกแล้วก็ไม่เคยอยากก็อย่างนั้นแต่ก่อนรู้สึกมันรู้สึกอยากเล่นนะถึงเวลาอยากเล่นอยากจะแก้มืออยากจะอะไรต่ออะไรต่างๆพอเลิกแล้วก็มันก็ไม่ยากอาตมาไม่ยากเสร็จแล้วเลิกก็เลิกไปเลยก็แล้วจนบัดนี้ก็ไม่เห็นโหยหาอาวรณ์ไม่เห็นอะไรเห็นมันเล่นมันก็เห็นได้มันเหนื่อยมันนึกถึงตะก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นไปทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเหยียดทั้งยาวโอ้จะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ไม่ได้นอนบางทีจะหลับก็ไม่ได้หลับง่วงไปบ้างอะไรไปบ้างสารพัดสารเพใครเคยก็รู้เองเนี่ยใครก็แล้วแต่เคยแล้วก็ทรมานจะตายจะเป็นมันโง่จริงๆนะมันไม่ได้เรื่องในราวเลยเงินทองก็ฉิบหายกินก็ไม่เป็นอันกินนอนก็ไม่เป็นอันนอนไม่ได้เรื่องในราวอะไรพอเลิกมาแล้วถึงได้เห็นว่าความสบายว่าโถ่บ้าๆบอๆก็หยุดมา ตั้งแต่บัดนั้นอย่างนี้เป็นต้นการพนันสิ่งเสพติดทั้งหลายแหละอาตมาไม่ติดมากบอกแล้วว่าเหล้ายาอาตมาก็ไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ก็กินได้อะไรต่ออะไรได้จะไปโหยหาทีเดียวก็ไม่แต่ก็กินกินกันขนาดหนักกินขนาดเพื่อนฝูงยังไงยังไงชนแก้วชนขวดกันยังไงกินเบียร์ทีละ2ลังอะไรก็3ลังก็กินเข้าไปเคยกินนะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวกินแล้วก็ปวดหัวกินเสร็จแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาหวดโดวันยิ่น2เม็ดนี่มันยังเดินงงๆเลยไปทำงานก็ไม่ได้กินเมาไม่ได้เรื่องในราวนะอย่างนี้เป็นต้นก็มาหยุดหยุดแล้วสบายทุกอย่างการพนันสิ่งเสพติดมหรสพการละเล่นอาตมานี่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมหรสพการละเล่นตอนนั้นก็เป็นที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่อาตมาต้องค่อยๆลดละลงมาลดละลงมามหรสพการละเล่นตอนนั้นก็เป็นที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่อาตมาต้องค่อยๆลดละลงมาลดละลงมาลดละลงมาก็พยายามมองอย่างอาตมาทำงานทีวีนี่นะอาตมามีรายการบันเทิงอยู่รายการเดียวของตัวเองคือรายการเพลงรายการเพลงขวัญดาวอาตมาทำรายการเพลงขวัญดาวนอกนั้นเป็นรายการสาระทั้งนั้นเลยรายการเด็กนะรายการคนเก่งรุ่นจิ๋วคนกล้ารายการสวนอักษรบรรยากาศสาระทั้งนั้นรายการโรงเรียนโทรทัศน์รายการสอนภาษาอังกฤษรายการสอนสังคมศาสตร์รายการวิทยาศาสตร์อาตมาจัดทั้งนั้นน่ะอาตมาเป็นคนทำรายการพวกนี้มาตั้งอยู่โทรทัศน์อาตมาจัดอาตมาทำรายการยี่สารวิทยารายการสารนิเทศทางอากาศรายการตอบปัญหาสารพัดรายการอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นเรื่องของสารคดีส่วนใหญ่อาตมาทำมีรายการบันเทิงอยู่รายการหนึ่งรายการเดียวคือรายการเพลงขวัญดาวและอาตมาเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็พยายามที่จะสร้างนักร้องขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างมากเลยพยายามที่จะสร้างขึ้นมาให้มันเป็นนักร้องประจำประเทศมันนักร้องมันหายากนะลงทุนลงแรงลงทุนอัดเป็นเสียงให้เขาออกหนังสือเชียร์เชิญอะไรมันก็ไม่ค่อยขึ้นอาตมาก็ที่จริงอาตมาก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรหรอกแต่ว่ามันหมดมันมาปฏิบัติทำแล้วมันก็เลยไม่เห็นดีเห็นดีอะไรก็เลยเลิกราไปหยุดรายการบันเทิงบอกว่าไม่เอารายการบันเทิงมอมเมาเขาก็เลิกไปทั้งนั้นที่ทำแล้วมันก็มีสปอนเซอร์มีคนมันก็ได้อะไรได้อะทำรายการถ้าเราทำรายการสารคดีสิได้รายได้น้อยถ้าทำรายการบันเทิงเนี่ยได้รายได้มากได้รายได้แพงเพราะว่าคนมันชอบสปอนเซอร์พวกร้านค้าพวกสินค้าเนี่ยมันสปอนเซอร์รายการบันเทิงแต่รายการสารคดีเนี่ยมันไม่ค่อยเอาราคาถูกๆมันก็ไม่ค่อยเอาเพราะมันเห็นว่าคนมันไม่ค่อยชอบดูถ้ารายการบันเทิงแล้วคนมันชอบดูมันก็ได้สปอนเซอร์ง่ายนะอาตมาหยุดรายการบันเทิงแล้วก็ยังมาคอยดูรายการนี่ว่ารายการอะไรจะไม่ดีก็ไม่เห็นนึกว่าเป็นสารคดีคืออีกรายการหนึ่งรายการแม่บ้านรายการแม่บ้านเนี่ยอาตมาก็ทำอยู่ไม่ได้ทำเองหรอกอาตมาไม่ได้เป็นผู้จัดแต่เป็นผู้ร่วมช่วยกันจัดอยู่นะเป็นคนกำกับเป็นคนดูแลควบคุมเป็นคนติดต่ออะไรต่ออะไรอยู่บ้างรายการแม่บ้านเนี่ยก็มีสปอนเซอร์รายการแม่บ้านก็ยังดีกว่ารายการสารคดีอื่นๆอาตมาก็ไม่เห็นว่ารายการแม่บ้านเนี่ยเป็นรายการมอมเมาอีกรายการหนึ่งนะมอมเมามนุษย์เนี่ยรายการแม่บ้านต้องปรุงต้องแต่งแม่อร่อยอย่างนั้นนะข้าอร่อยอย่างนี้นะข้านู่นนี่อะไรปรุงเอ้ยอย่างนี้มันมอมเมาคนด้วยรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาตมาก็ไม่เห็นรายละเอียดอย่างนี้อีกเอ้รายการนี้เป็นรายการพิษแม้จะขาดรายได้ก็ยอมเลิกอีกหยุดใครจะเอาก็เอาไปอาตมาไม่เอาไม่ทำหยุดอย่างนี้เป็นต้นมีแต่รายการที่มันเป็นรายการสาระจริงๆไม่มอมเมาใครถึงค่อยเหลือรายการที่เนี่ยรายได้ก็ลดน้อยลงลดน้อยลงแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าอาตมาปฏิบัติทำแล้วกินน้อยใช้น้อยมันพอใช้ไม่ต้องฟุ่มเฟือยเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวเลิกเตรอาตมาเล่าลัดไปอาตมาปฏิบัติเนี่ยมีศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์และอาตมาก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ลักทรัพย์อาตมาก็ไม่คิดจะโลภของใครสร้างสรรค์ขยันเพียรเพราะว่าอาตมาไม่ต้องไปเสียเวลาเที่ยวเตรกินเหล้าเมายาเสียเวลาเล่นการพนันต้องหลบลี้หนีไปนอนไม่ทำงานทำการอาตมาไม่มีแล้วมีกำลังวังชาได้นอนพักผ่อนเต็มที่ถึงเวลาก็ไปทำงานกินอาหารน้อยลงกินวันละ2มื้อตอนแรกอาตมาลดเหลือกิน2มื้อก่อนก่อนจะลด2มื้อน่ะลดกินเล่นๆก่อนกินน้ำแข็งน้ำเปรี้ยวน้ำหวานโอเลี้ยงกาแฟอะไรลดเลิกกินอาหารก็กินอาหารไอ้ของจุบๆของกินเล่นพวกนี้มันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยหยุดก่อนกิน3มื้อพอเลิกจากกิน3มื้อได้เอชักเก่งก็หยุดมื้ออีกมื้อหนึ่งอาตมาหยุดนี่หยุดมื้อกลางวันกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นเช้ากินข้าวจากบ้านแล้วก็ออกไปทำงาน ไปทำงานแล้วก็ทำงานไปได้ลุยไปเลยถึงกลางวันนี่เพื่อมันจะไปเที่ยวไปเตะมันจะไปกินข้าวที่โน่นที่นี่อาตมาสบายมากนะทำงานทำงานลุยเลยเขาไปกินข้าวไปเที่ยวกว่าเขาจะกลับมาอาตมาได้งานเรียบร้อยบางทีก็เพื่อนมันมางานมันยังไม่เสร็จเราก็ช่วยเขาทำงานช่วยเพื่อนช่วยฝูงทำงานต่อไปเราไม่ไปเอะมาเถอะเงินก็ไม่เสียเวลาก็ไม่เสียช่วยงานคนอื่นได้อีกด้วยมันเป็นสังคมที่สัมพันธ์เป็นสังคมที่สนิทเป็นสังคมที่มีคุณค่าไม่ใช่สังคมที่จะผูกกันไว้ด้วยเหล้าบุหรี่การพนันเที่ยวเตะไม่ใช่เลยไอ้นั่นสังคมที่ผูกไว้ด้วยสิ่งที่เปราะบางไม่มีคุณค่าแต่นี่เป็นสังคมที่เราอยู่กับสังคมด้วยการผูกกันไว้สัมพันธ์กันไว้ด้วยคุณค่าช่วยงานช่วยการเพื่อนฝูงเขาไม่ทันเราก็ช่วยซะบางทีเขาจะต้องไปเที่ยวไปเตะเขาจะไปกินเหล้ากันเขาจะไปงานวันเกิดเพื่อนฝูงเราก็อยู่เวรแทนก็สะบั้งแม้แต่เบี้ยเลี้ยงเองก็เอาไปก็แล้วการค่าอยู่เวรให้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เอาไว้อย่างดีเราเองเป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเงินทองก็เหลือพวกนี้ยังสำเร็จเทมากันอยู่ในสังคมเขาก็หมดประเดี๋ยวมันก็ไม่มีสตังค์มันก็มาเฮ้ย1,000สิ2,000สิเราก็ให้มันไปบางคนมันก็ใช้คืนบางคนมันก็ไม่ใช้ก็จังหัวมันก็เท่านั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นสัมพันธ์ไว้เพื่อนฝูงเขาจะไม่อยากจะให้เราจากไปเลยเพราะว่าเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าเรามีความดีกับเพื่อนฝูงเพราะการคบหาไม่ใช่อยากจะสัมพันธ์กันด้วยต้องไปกินเหล้าด้วยกันต้องไปเที่ยวเตร่ด้วยกันอาจจะต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยด้วยกันยังจะเป็นเพื่อนกันนะมีมุมเหลี่ยมอยู่มุมเหลี่ยมนึงเพื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้คือเพื่อนคนนึงนี่เป็นเพื่อนที่กินเหล้าอีกคนหนึ่งก็เลิกเหล้าไม่กินเหล้าแล้วเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันไม่ทะเลาะหรอกมันก็ดึงกันน่ะไอ้เพื่อนที่มันยังติดเหล้าอยู่มันกินเหล้ายังบอกบ้าน่ะเองอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วต้องกินด้วยกันที่เหล้าไอ้เพื่อนคนที่เลิกเหล้าแล้วนี่ก็เลยบอกว่างี้เพื่อนคนที่เลิกเหล้าแล้วก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าข้าไปเป็นเพื่อนเองเองก็กินเหล้าอยู่ข้าก็ต้องกินเหล้ากับเองตกลงเอางี้เองมาเป็นเพื่อนข้าเพราะข้าไม่กินเหล้าเองจะได้เลิกเหล้ากับข้าฟังดีๆนะเอาวิธีนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าเพื่อนคนนั้นมันกินเหล้าแล้วเราไม่กินเหล้าทำไมบอกว่ามันต้องเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนข้าเลยข้ากินเหล้าเองก็ต้องกินเหล้าด้วยกันเราก็ต้องแย้งเลยบอกว่าทั้งนั้นตกลงเองมาเป็นเพื่อนข้าดีกว่าอย่าให้ข้าไปเป็นเพื่อนเองเลยมันได้เป็นเพื่อนกันด้วยกันอย่างเก่าแหละนะถ้าข้าไปเป็นเพื่อนเองเองกินเหล้านี่วะข้าต้องไปกินเหล้ากับเองมันแย่เพราะเองมาเป็นเพื่อนข้าดีกว่าข้าไม่กินเหล้าเองจะได้ไม่กินเหล้าด้วยกันจบนะเอางี้ดีกว่านะนี่เป็นเคล็ดอันหนึ่งนะเพราะงั้นในสังคมนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรแก่กันและกันแล้วก็มันก็พากันทำลายนะเพราะงั้นเราต้องพยายามที่จะมีปัญญาแล้วก็พยายามที่จะมีจิตอันแข็งสามารถที่จะปฏิบัติตามศีลตามธรรมพวกนี้อาตมาปฏิบัติตามศีลตามธรรมอย่างที่เล่าไปเนี่ยประเดี๋ยวเดียวอาตมาก็ทำได้ก็เห็นเด่นชัดว่าเออปฏิบัติธรรมนี่มันดีเช่นนี้นะแต่ก่อนอาตมามีรายได้ถึงขนาดนั้นในสิ้นเดือนนี่หมุนเงินยังกะไรดีนะหมุนเงินในโน่นในนี่ไอ้นี่เนี่ยอาตมาหมุนจังเลยนะอาจจะหมุนไม่เก่งเท่าแม่ชะม้อยนะแต่ว่าก็น่าดูเหมือนกันนะหมุนยับเลยขนาดมีเงินมากเท่านั้นทั้งเลี้ยงทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งอะไรใจต่างๆนานาเพราะต่อมาหยุดแค่หยุดอบายยมุกเท่านั้นแหละคุณหยุดเที่ยวหยุดเตะหยุดอบายยมุกนี่เงินเหลือทันทีเลยเงินเห็นเลยอาตมาอยากจะท้าทายให้พวกคุณไปพิสูจน์ใครก็ตามสำหรับผู้หญิงก็เรื่องเครื่องแต่งตัวที่กำชับกำชากันไปแล้วหยุดบ้างนะเครื่องแต่งตัวเรื่องกับฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนี่นะไอ้ต้องตบต้องแต่งต้องสะต้องสวยต้องประดับประดาอะไรเนี่ยมันแย่เต็มทีแล้วนะเลิกกันซะบ้างนะเลิกลงไปแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเงินทองเหลือใช้เศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นเมื่อครอบครัวดีขึ้นสังคมที่เราอยู่แวดล้อมก็ดีขึ้นมันจะเป็นความจริงอย่างนั้นนะนี่เป็นแต่เพียงฐานแรกเป็นวิถีทางแห่งความเป็นพระอริยะระดับต้นๆเมื่อคุณปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้มีศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่วุ่นวายถึงผัวเขาเมียใครไม่โกหกไม่พูดปดไม่เมาไม่เสพติดในอบายมุขเลิกได้ทันทีที่ว่าเลิกได้จะเป็นพระอริยะนี่มีข้อตัดสินอย่างนี้คือเมื่อคุณปฏิบัติไปแล้วนะหนึ่งรู้ซะก่อนว่านี่เป็นกิเลส จิตใจเรามันติดมันยึดนะมันอร่อยอร่อยอ่านจริงๆว่าเออจริงๆนะจิตอย่างนี้นะเนี่ยมันอยากดูดยามันอยากกินเหล้าเนี่ยมันอยากเล่นการพนันมันเป็นอย่างเงี้ยมันอยากทาลิปสติกเนี่ยมันอยากจะไปซื้อแคตตาล็อกมาดูปโลโมสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยดูอาการใจเราเลยใจเราเป็นอย่างนี้จริงๆใจเราเป็นอย่างนี้จริงๆเราพยายามเลิกละออกมาเลยอ่านรู้แล้วก็เลิกตั้งใจเลิกให้ได้ตั้งใจตั้งเป็นศีลเป็นสัจจะเอาเราจะเลิกแต่เราก็ยังอยู่ในสังคมนี่แหละแล้วเราจะเลิกพยายามมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อใดมีสิ่งเหล่านี้มากระทบสัมผัสคุณก็รู้ตัวว่ามันเกิดอาการที่จิตใจของเรานี่มีอาการที่มันอยากจะเป็นอย่างนี้มันอยากจะไปตามที่ใจมันชอบไปแหละก็พยายามต่อสู้อดทนนั่นหนึ่งสองวิจารวิจัยหาเหตุผลให้ดีว่ามันดียังไงเราถึงไปติดไปยึดอย่างนั้นมันอร่อยยังไงจริงๆกันเชียวอาการอยากกับรสชาติที่เราเคยอร่อยเนี่ยมันไม่มีจริงนะเมื่อคุณประพฤติปฏิบัติลงไปแล้วเนี่ยอาการอยากจะลดลงมีเหตุผลมากขึ้นและเมื่อเวลามันเกิดธรรมะมันได้ธรรมะนี่นะใจของคุณจะจางคลายรสอร่อยจะน้อยลงเอ๊ะมันไม่อร่อยมันไม่อยากมันไม่จี๋จ๋ามันไม่มีความต้องการรุนแรงลดลงจางคลายลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดสภาพที่เฉยๆเอ๊ะมันก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่ได้กินเราไม่ได้สูบเราไม่ได้เสพมันก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เฉยๆสบายๆคุณจะเห็นของคุณเองนะเห็นของคุณเองนั่นแสดงว่าเราปฏิบัติศีลได้ผลศีลเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเลิกกินเหล้าเราจะเลิกสูบบุหรี่เราจะเลิกทาลิปสติกเราจะเลิกแต่งตัวเราจะเลิกใส่ส้นสูงละเราจะเลิกแต่งชุดชวบถ้ามันสั้นเกินเท่านี้เราจะไม่ใส่ละเราจะใส่ชุดเรียบๆง่ายๆเราจะไม่ใส่สีปลูดปลาดอะไรละเราจะชอบอะไรยิ่งชอบมากยิ่งรักมากยิ่งตั้งใจละออกดีๆละเอาอย่างนั้นละใจจะแข็งมากจะได้ประโยชน์แก่ตนมากแม้เราชอบเหลือเกินนะไอ้อย่างนี้แม้ชอบสีแดงนี่ชอบเหลือเกินทิ้งมันดูสิสีแดงให้มันตายดูสิมันจะเป็นยังไงนี่เป็นต้นเราชอบอันนั้นอันนี้อะไรก็แล้วแต่ไอ้ชอบมากๆนี่แหละสู้มากๆแล้วเราจะได้ละกิเลสมากๆจิตใจเราจะแข็งแรงขึ้นมากจะสู้ได้มากๆถ้าใจมันจนกระทั่งสู้ได้ใจมันวางมันกลางๆมันเฉยมันไม่มีอาการแล้วจะกระทบสัมผัสแต่ก่อนเคยชอบสีแดงเห็นสีแดงก็เฉยๆแต่ก่อนเคยชอบเหล้าอย่างดีเหล้ายี่ห้อฝรั่งซะด้วยก็เฉยๆเห็นน้ำเหล้าเหมือนเห็นน้ำเปล่าเห็นลิปสติกเหมือนเห็นก้อนหินธรรมดาใจเฉยๆคุณเห็นก้อนหินมันทิ้งอยู่กลางถนนเฉยๆยังไงคุณเห็นลิปสติกที่เคยชอบก็เฉยๆงั้นคุณเห็นเสื้อกระโปรงสีแดงๆหรือว่าสีที่เราชอบหรือว่าแบบที่เราชอบแต่ก่อนนี่มีจิตใจใคร่อยากพอเห็นมันทีหลังแล้วจิตใจเห็นแล้วมันก็เฉยๆเมื่อก็เห็นก้อนหินวางอยู่กลางถนนเฉยๆธรรมดางี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอ่านจิตให้เป็นรู้กิเลสตั้งจิตตั้งวิธีการเลิกละกิเลสเมื่อละกิเลสได้อ่านอาการของจิตใจที่มันละกิเลสเมื่อคุณหมดอารมณ์ของกิเลสแล้วอารมณ์ที่ว่างจากความอยากว่างจากความเสพสมอร่อยแบบแต่ก่อนเราเคยอร่อยนั่นนะคุณชอบไหมมันสงบดีไหมมันเบาดีไหมมันว่างดีไหมอ่านอารมณ์ว่างจากกิเลสนั้นเมื่อผู้ใดอ่านอารมณ์ว่างนั้นจากกิเลสแล้วชอบเอ๊ดีแฮะแต่ก่อนนี่มันเร่าร้อนๆนะโอ้โหมันอยากนะอยากจะได้อันนั้นไม่ได้แล้วก็แม้ทุรนทุรายถ้าได้มาก็ค่อยเป็นสวรรค์หลอกนะสวรรค์เก๋ประเดี๋ยวอยากใหม่เอาใหม่อีกเป็นสุขอีกแบบโลกเสร็จแล้วก็ไปเลิกอีกล้างอีกเวียนวนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าสวรรค์นรกอันไม่รู้จบนี่คือสวรรค์นรกอันไม่รู้จบสวรรค์แก้ด้วยเป็นสวรรค์เสพสมความสุขเสกสมสุขสมไม่ใช่ความสุขอย่างสงบแต่เมื่อมาปฏิบัติลดละแล้วจิตใจของเราวางว่างไม่อยากเห็นสัมผัสแล้วก็เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขอย่างสงบไม่ใช่โลกียรสไม่ใช่โลกียสุขแต่วินเป็นวิมุตติสุขหรือเป็นอามิตรสุขเป็นไม่ใช่อามิตรขออภัยนิรามิตรสุขเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีสิ่งเสพสมเป็นวูปสโมสุข สุขอย่างสงบจิตไม่อยากแล้วมันว่างๆโปร่งๆคุณสุขไหมว่างๆเงี้ยไม่มีรสชาติอย่างเงี้ยสุขไหมคุณตอบคุณเองถ้าใครเห็นแล้วว่าสุขอย่างนี้สิวิเศษกว่าสิสุขเสพสมสุขอย่างนี้วิเศษกว่าโลกียสุขที่เป็นสุขได้มาเสพสมอยากได้เขียวก็ได้เขียวสมใจอยากได้ลิ้มอร่อยก็อร่อยสมใจใจอยากจะได้อยากจะเล่นก็ได้เล่นสมใจอยากจะดื่มเหล้าก็ได้ดื่มเหล้าสมใจนะก็อร่อยก็เพลิดเพลินสุขอย่างนั้นเป็นโลกีสุขโดยไม่มีความอยากว่างสบายเห็นเหล้าก็ว่างๆสบายสุขอย่างนี้คุณจะชอบไหมถ้าคุณชอบจิตใจคุณโน้มเอ็นมาเป็นพระอริยะฟังให้ดีนะพระอริยะตรงไหนเป็นพระอริยะตรงไหนจิตของคุณโน้มเอ็นมาในความเป็นพระอริยะเพราะคุณละกิเลสละความอยากเมื่อคุณไม่มีความอยากคุณก็สุขนี่แหละความสุขของพระอริยะแต่ถ้าคุณอยากและคุณก็ได้เสพสมอยากได้กินเหล้าได้กินสมใจแล้วคุณก็สุขสุขแบบนี้ไม่ใช่สุขพระอริยะเป็นสุขโลกียะโลกสุขปุถุชนซึ่งมีกันอยู่เต็มโลกคนปุถุชนเต็มโลกเป็นอย่างนั้นน่ะใครๆก็รู้คุณก็เคยรู้มาแล้วอาตมาก็เคยรู้มาแล้วแต่สุขอย่างว่างจากกิเลสอย่างนี้คุณเคยเห็นเคยรู้หรือยังเคยได้ฟังหรือยังหัดสิมหัดเมื่อได้แล้วแม้ตัวอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อย่างที่สองคุณติดอะไรคุณอยากได้อันนั้นอันนี้อีกอื่นๆคุณก็มาปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจเป็นศีลแล้วก็ละลดลงมาละลดลงมาละลดลงมาจะมามีอาการว่างอย่างนี้อีกกี่อย่างกี่อย่างมากอย่างขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใจอยากฆ่าสัตว์มันก็ไม่อยากฆ่าแล้วเห็นสัตว์ก็เฉยๆยุงก็ไม่อยากตบสงสารมันด้วยเออเอาละอย่ากัดกันเลยถึงแม้กัดก็ค่อยๆเคลียร์ระวังอย่าพลาดเหมือนหนูสุวิมลเมื่อวานนี่แหละมันพลาดไปก็เลยรูปไปเจอมันก็ตายอย่าพลาดมีสติดีๆอย่าไปพลาดนะยุงกัดก็ไม่ตบแม้แต่งูก็ไม่อยากฆ่าบางคนบอกว่าเอ้ยงูมันก็สัตว์กัดคนงูมากชนิดเลยที่ไม่กัดคนงูน้อยชนิดมากกัดคนฟังให้ดีนะงูน้อยชนิดเหลือเกินที่กัดคนงูส่วนมากไม่กัดคนไม่มีพิษแต่งูมีพิษนั้นน้อยชนิดคุณศึกษาพวกสัตวศาสตร์ดีๆใครเคยศึกษามาบ้างแล้วจะรู้งูมากมายที่ไม่กัดคนและไม่มีพิษส่วนงูที่มีพิษนั้นน้อยชนิดมากเนี่ยแต่มาขอยืนยันให้ฟังแต่คนเรานะมันเกลียดโอ้ชังแล้วก็ไปสร้างค่านิยมมาตั้งนานแล้วว่างูนี่เป็นพิษงูนี่กัดตายใช่บางชนิดกัดตายแต่น้อยชนิดที่กัดตายน้อยชนิดนะฟังดีๆงูน้อยชนิดที่กัดตายงูหลายชนิดกัดแล้วเจ็บสู้มดกัดก็ไม่ได้หลายชนิดงูที่กัดแล้วสู้มดก็ไม่ได้มดกัดยังเจ็บกว่าเลยแล้วก็ไม่มีพิษอะไรจะเจ็บคันๆแสบๆไปเดี๋ยวมันก็หายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็กลัวกลัวกลัวกลัวแล้วก็ฆ่ากันไปอะไรกันไปบางคนก็คิดมากจนกระทั่งว่าโอ้ยถ้าเราไม่ฆ่าสิ่งพวกนี้นะประเดี๋ยวมันก็เต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่จริงหรอกคุณมีสัตว์มากประเภทที่เราไม่ได้ไปทำลายมันแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่ามันก็พร่องเขามันเองแล้วมันก็ตายเขามันเองตามธรรมชาติเยอะแยะไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแมลงเนี่ยซึ่งแมลงนี่มันจะอยู่อะไรก็ได้ทั่วไปเลยแมลงมีเป็นล้านล้านชนิดนะแมลงเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเราไม่ได้ไปกินมันแมลงต้องไม่รู้นานาชนิดที่เราไม่กินมันไม่เป็นเราไม่รู้จักมันด้วยต้องเป็นล้านล้านชนิดถ้าเผื่อว่าไม่กินมันแล้วมันจะเต็มโลกแมลงต่างๆพวกนั้นต้องมีล้านล้านชนิดมันเต็มโลกแล้วแต่มันไม่เต็มหรอกมันตายไปตามธรรมชาติเพราะงั้นคุณอย่าไปห่วงอะไรมากมายนักเลยปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติและให้มันอยู่ที่ป่าอย่าเอามันมาวุ่นวายอย่ามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธถึงลึกซึ้งศาสนาพุทธไม่เลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ที่มันอยู่เนี่ยปล่อยให้ไปตามธรรมชาติมันจะน้อยลงร่อยร้อลงร่อยร้อลงตามธรรมชาติแล้วปล่อยให้มันอยู่ตามป่าถ้ามาอยู่ในเมืองเราก็จัดสรรมันอย่าให้มันมาอยู่เพ่นพ่านอย่างอินเดียเนี่ยปล่อยงูเพ่นพ่านตามถนนหนทางตามอะไรต่ออะไรแล้วบูชากราบไหว้ด้วยมันก็มีมากขึ้นนะสิจะไปมีเรื่องอะไรแล้วเขาก็ไม่กินกันซะด้วยงัวเงือเขาก็ไม่กินมันก็เต็มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถึงขนาดมันก็ยังไม่ล้นประเทศงัวในอินเดียก็ตามก็ยังไม่ล้นประเทศนะยังไม่ล้น มันก็นานเต็มทีแล้วหลายพันปีเต็มทีแล้วมันก็ไม่เห็นล้นศาสนาของทางอินเดียนี่เขาไม่กินหรอกงัวเงยเขาบูชาเป็นพระเจ้ากันมันก็ยังไม่เห็นล้นประเทศเลยเนี่ยเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่ใจคอกลัวมันจะล้นประเทศนั้นอย่าไปกังวลมากนักว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเส้นประสาทนะโดยจริงแล้วมันไม่มันเป็นไปตามธรรมชาติวัฏฏะของมันนะไอ้สิ่งเหล่านี้ยังมีอีกแนวลึกอีกมากมายนะอาตมาได้แนะจุดสำคัญคือจุดที่ให้เห็นว่าอริยะอยู่ตรงไหนวิถีแห่งความเป็นอริยะอริยะอยู่ที่ตรงจิตของเราละกิเลสละกิเลสแล้วก็จิตว่างจากกิเลสไม่มีอาการกิเลสจิตสบายเบาว่างสุขสงบอยู่อย่างนี้แหละอาการที่ได้อริยคุณได้ความเป็นอริยะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าเงื่อนไขของความเป็นอริยะโสดามีการไม่ฆ่าสัตว์คุณก็จิตไม่อยากฆ่าสัตว์จริงๆเห็นสัตว์ก็เฉยเมตตาเกื้อกูลกันไม่ลักทรัพย์เห็นของของใครก็ไม่ลักไม่อยากได้ของของใครก็ตามไม่ใช่ของของเรานี่ไม่อยากลักเลยไม่อยากเอาไม่อยากได้เลยเราจะมีปัญญาสร้างสรรค์เราจะสร้างสรรค์สร้างแล้วก็เผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานแก่คนอื่นอย่างนี้เรียกว่าเราจิตบริสุทธิ์จิตมีศีลมีอริยกันตศีลจิตมีปริสุทธิศีลปริสุทธิศีลนี่คือ1สะสมความหมายเรียนรู้ความหมายเข้าใจในปาติโมกสังวรสังวรในความหมายสังวรในขอบเขตความหมายของศีลแต่ละระดับที่เราถือเรายึดถือความหมายมันขนาดไหนเราก็สังวร2ปฏิบัติสังวรตามทุกทวารเรียกว่าอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสสิ่งใดก็แล้วแต่สังวรอย่าให้มันผิดศีลสังวรอินทรีย์1อย่าให้ผิดความหมาย2สังวรอินทรีย์นะเรียกว่าอินทรีย์สังวรอย่าให้มันไปผิดพลาดสัมผัสทางตาก็พยายามระวังรู้ทันสัมผัสทางหูสัมผัสทางกายสัมผัสทางจมูกลิ้นสัมผัสทางไหนก็แล้วแต่สัมผัสทางใจก็ตามพยายามระมัดระวังอย่าให้มันผิดที่เราตั้งศีลเอาไว้ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนี้3อาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลศีลนี้มันจะบริสุทธิ์เป็นอาชีพอาชีวะนี่อาชีพอาชีวะปาริสุทธิแล้วว่าบริสุทธิ์เป็นอาชีพอาชีพคืออะไรอาชีพคือเรามีเป็นส่วนมากในวันในคืนในเดือนเรามีเป็นประจำเรียกว่าอาชีพอย่าไปตีความหมายว่าอาชีพคือสิ่งที่ทำแล้วได้เงินมาเลี้ยงชีวิตไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันเรียกอาชีพอย่างตื้นๆเขินๆของคุณไปเรียกกันว่าอาชีพคือสิ่งที่ทำแล้วได้เงินมาถึงเรียกว่าอาชีพไม่ใช่อาชีพหมายความว่าอยู่ในชีวิตของเราเล่นแต่การพนันบางคนติดกอล์ฟตื่นเช้าก็ลึกถึงแต่กอล์ฟเมียมือลูกเต่าไม่ค่อยห่วงแล้วเอาแต่กอล์ฟพอเดี๋ยวไปทำงานก็เอาเครื่องกอล์ฟติดหลังรถไปแล้วยังไม่ทันเลิกงานหอบถุงกอล์ฟเข้าลงเข้าสนามกอล์ฟคนนี้มีอาชีพตีกอล์ฟบางคนไปทำงานหลบไปเล่นแต่หมากรุกคนนี้มีอาชีพเล่นหมากรุกอย่างนี้เป็นต้นสิ่งใดที่เราประพฤติอยู่ประจำเป็นส่วนมากสิ่งนั้นเรียกว่าอาชีพเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลเป็นประจำอยู่ในชีวิตเป็นส่วนมากเรียกว่ามีศีลเป็นอาชีพอาชีวะปาริสุทธิมีศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งทางปฏิโมกข์บริสุทธิ์ทั้งทางสังวรในอินทรีย์ทั้งหลายบริสุทธิ์ส่วนมากมีความบริสุทธิ์เป็นส่วนมากเป็นอาชีพเป็นประจำก็สูงกันไปเรื่อยๆจนถึงปัจจยสันนิสิตศีลเป็นปาริสุทธิ์4บริสุทธิ์ที่ศีล4อย่างมีศีลบริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจยสันนิสิตแปลว่าได้อาศัยเป็นเครื่องอยู่ได้อาศัยศีลนี้เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เอ้เรามีศีลนี้สบายเรามีศีลนี้เราพอใจเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่เราพอใจเป็นศีลที่เป็นอริยะเป็นศีลที่เป็นอริยคุณแล้วเราก็พอใจกันตะนี่แปลว่าพอใจยินดีเป็นความพอใจเราเป็นอริยะเพราะเราพอใจการมีศีลการไม่ละเมิดศีลการปฏิบัติได้ตัวเรานี่สามารถปฏิบัติได้ประจำสามารถปฏิบัติได้อย่างแข็งแรงตั้งมั่นไม่ร่วงไม่หล่นสามารถทำได้ไม่ด่างไม่พร้อยเจริญยินดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเราได้ศีลขึ้นมาเรื่อยๆจนที่สุดสามารถปฏิบัติศีลจนเป็นอเสขะคือปฏิบัติแล้วเสร็จกิจไม่ต้องปฏิบัติอีกศีลนี่มีประจำตัวเลยศีลข้อหนึ่งก็เป็นประจำตัวเราตัวเราไม่ต้องไปสังวรระวังตัวเราไม่ต้องคอยไปที่ใดตั้งอกตั้งใจทำอะไรมันอีก ันเป็นแล้วในตัวไม่ต้องศึกษาอีกอาเสขาแปลว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องประพฤติเป็นแล้วประจำในตัวเลยสถิตเสถียรอยู่ที่ตัวเราเป็นปกติสำหรับตัวเราแล้วศีลข้อใดข้อนั้นเราปฏิบัติเป็นปกติแล้วเป็นประจำตัวเลยเป็นนิสัยเป็นพฤติภาพเป็นบุคลิกประจำตัวมีศีลเป็นบุคลิกมีศีลเป็นนิสัยมีศีลเป็นบุญบารมีประจำตัวอย่างนี้เรียกว่าอาเสขศีลเมื่อมีอาเสขศีลอย่างนี้เรียกว่าศีลพระอริยะขั้นอาเสขะอาเสขะนี่เรียกว่าบรรลุเรียกว่าเข้าถึงขั้นอรหัตผลอาเสขะนี่แปลว่าอรหัตผลหรือแปลว่าอรหันต์อรหันต์ในศีลข้อใดก็ตามแต่ก็อรหันต์ของศีลข้อนั้นฟังดีๆนะอาตมาจำกัดความลงไปให้ชัดว่าอรหันต์ของศีลข้อใดก็อรหันต์ของศีลข้อนั้นอย่าไปเข้าใจเผินๆว่าศีลข้ออื่นยังไม่ได้แล้วก็ไปเป็นอรหันต์ด้วยไม่ใช่นะศีลข้อใดคุณเป็นอรหันต์แล้วเป็นอเสขศีลข้อนั้นแล้วได้ประจำตัวแล้วอันนั้นแหละเข้าถึงอันนั้นแหละบรรลุเรียกว่าเข้าถึงหรือเรียกว่าบรรลุอย่างนี้เป็นอริยคุณเป็นคุณธรรมขั้นอริยะผู้ใดมีจริงเป็นจริงผู้นั้นก็ยืนยันอยู่สิ่งนั้นสถิตเสถียรไม่มีเวียนกลับไม่มีเวียนกลับนะอาตมาก็ขอสรุปด้วยการยกตัวอย่างตัวเองอย่าหาว่ายกตัวอย่างอาตมาไม่ไปเล่นไพ่อีกแล้วนี่อาตมามั่นใจว่าอาตมาถอนอาสวะถอนอนุสัยของอาตมาอาตมาไม่ไปเล่นอีกแล้วจะไปกินเหล้ากินยาอีกไม่เอาไปเที่ยวสมเรเทเมาไปเที่ยวเล่นละเริงกับหนังกับละครละเริงกับลิเกละเคละเริงกับไอ้การละเล่นกีฬาอะไรต่างๆนานาอีกไม่แต่จะบอกว่าอาตมาทำไมดูได้จะดูลิเกดูละครก็ดูได้ดูตามนั่นน่ะดูถ้าผมว่าดูก็เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ตนเองด้วยถ้าจะดูก็เพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลเพื่อจะเอาไปประกอบในการสอนหรือการบรรยายหรือการยกอ้างแก่ผู้อื่นเรียนให้ผู้อื่นได้เรียนส่วนตัวเองนั้นหมดข้อสงสัยเขาจะพลิกแพลงเขาจะวิสมาหลาเขาจะประดิษฐ์ประดอยเขาจะตกแต่งกระทำยังไงก็ไม่มีปัญหาเลยเราเฉยๆไม่ได้เกิดรสเกิดชาติอะไรกับเขาแต่รู้โดยสมมุติรู้ว่านี่แม้เขาตกแต่งมากนะนี่เขาประดิษฐ์ประดอยกำลังนิยมตามสมัยนะอย่างง้นอย่างนี้อะไรอาตมาเข้าใจเข้าใจตามเขายกตัวอย่างอันหนึ่งอาตมานี่เป็นนักแต่งเพลงทราบซึ้งกับอารมณ์เพลงมากตั้งแต่เป็นคารวาสเนี่ยทิ้งเพลงนี่แหละมาในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในทิ้งเพลงนี่เป็นอันสุดท้ายอาตมาฟังเพลงนั้นเพลงนั้นเพลงนั้นสมัยที่อาตมายังอยู่นี่อาตมารู้ว่ารสชาติของเพลงในแบบนี้แบบนี้มันเป็นอย่างงี้จังหวะอย่างงี้มันสนุกสนานหรือมันเพลิดเพลินอย่างงี้จังหวะตามที่อาตมาสมัยโน้นนะพออาตมามาบวชแล้วอาตมาติดตามเขาไม่ทันพอเริ่มต้นมามีจังหวะสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่จังหวะอะไรมันเป็นจังหวะสมัยใหม่เนี่ยเป็นจังหวะไอ้ดิสโก้นี่ยิ่งใหม่ใหญ่เลยก่อนดิสโก้นี่มีจังหวะอะไรไอ้จังหวะฮะทวิสไอ้ทวิสเนี่ยอาตมายังพอฟังน่าจะพอรู้นิดหน่อยหลังจากทวิตมาอีกเป็นจังหวะอะไรจังหวะปั๊มบัมจังหวะบัมจังหวะอะไรอีกจังหวะบัมแล้วจังหวะอะไรอีกจังหวะบัมจังหวะโซจังหวะอะไรเนี่ยอาตมาไม่รู้เรื่องกับเขาไอ้เพลงอะไรเพลงที่เศรษฐาเขาร้องไอ้เพลงที่บอกว่าไอ้หยดน้ำอะไรยังฮะ9ล้านหยดน้ำตาเนี่ยจังหวะอะไรฮะบัมเบอร์นั่นน่ะ9ล้านหยดน้ำตาเนี่ยมันดังนะตอนนั้นมันดังมันฮิตอาตมาก็ว่าจังหวะบัมนะจังหวะไอ้9ล้านหยดน้ำตานี่มันฮิตอาตมาไปบิณฑบาตก็วิทยุเขาเปิดฟังแววเอ๊ะมันยังไงนะมันอร่อยยังไงอาตมานึกไม่ออกว่ามันยังไงแต่เห็นไอ้หนูมันพอได้ไอ้นี่ขึ้นมันเต้นงนอย่างนี้แม้มันบิดมันบ้าได้นะไอ้เราก็นึกไม่ออกคือรสชาติของจังหวะเก่าๆจังหวะจะเป็นบีกินจังหวะสโลว์จังหวะแทงโก้จังหวะอะไรที่เป็นบอลลูนต่างๆนะอาตมารู้อาตมาก็เข้าใจว่าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นสภาพเป็นอย่างนั้นจำได้นะแต่ก่อนจำได้ดี ได้เคยสมมุติร่วมมาด้วยได้เคยคิดนึกมาด้วยได้เคยซับซาบอารมณ์มีอุปทานไปตามด้วยแต่พอมาจังหวัดบําเนี่ยอาตมาไม่รู้เรื่องแล้วอาตมามาฟังว่าเออมันบ้าๆดิมันอร่อยยังไงยิ่งมาดิสโก้ดิสแกเนี่ยเออมันไส้เดือนถูกขี้เท่าธรรมดาธรรมดาแล้วมันบ้าๆบอๆธรรมดาแล้วมันบ้าๆบอๆมันไม่ได้เป็นท่าเป็นรสเป็นชาติอะไรเลยนะอาตมารู้สึกเฉยเฉยเออมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่อาตมาก็รู้ตามสมมติเขาว่าเออถ้าจังหวัดอย่างนี้จังหวะแบบนี้แบบนี้อันนี้แหละเขามันเขาละมันเขาละแต่อาตมาไม่รู้กับเขาหรอกไม่ได้มันกับเขาหรอกเฉยๆจริงๆเลยนี่ไม่ได้สัญญากับเขาเลยนี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังอาตมาไม่ได้สัญญาไม่ได้กำหนดร่วมไม่ได้รู้ร่วมเขาเลยว่ามันอย่างนี้มันอะไรต่ออะไรงี้อาตมาไม่รู้เรื่องเลยเช่นเดียวกันกับคุณไม่เคยติดการพนันไม่เคยอร่อยในการพนันไปเห็นเขาเล่นการพนันแหมมันเหลือเกินโอ้โหแหมต้องบี้อย่างนี้อย่างนี้ดูเดือดมันเหลือเกินลุ้นอย่างนี้อย่างนี้อร่อยเหลือเกินไอ้คนที่มันไม่เกิดรสเนี่ยมันบ้าอะไรบ่ลุ้นแล่นอะไรกันวะบ้าบ่ๆคุณจะรู้สึกเลยมันบ้าอะไรกันเขาอย่างนั้นน่ะเขาชอบใจอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ชอบใจกับเขาเราไม่ได้ติดใจเราไม่ได้เป็นรสเป็นชาติกับเขาเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะงั้นเรารู้ร่วมโลกแต่เราไม่เกิดรสกับโลกแม้สิ่งที่เราเคยร่วมรสกับเขามาแล้วเคยอร่อยกับเขามาแล้วเคยอร่อยแล้วเราก็ล้างเฉยไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้ร่วมเคยเป็นรสเป็นชาติกับเขาด้วยยิ่งเฉยใหญ่เลยคนบอกเออนะอาตมารู้สึกเฉยเฉยเออมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่อาตมาก็รู้ตามสมมติเขาว่าเออถ้าจังหวัดอย่างนี้จังหวัดแบบนี้แบบนี้อันนี้แหละเขามันเขาละมันเขาละแต่อาตมาไม่รู้กับเขาหรอกไม่ได้มันกับเขาหรอกเฉยๆจริงๆเลยนี่ไม่ได้สัญญากับเขาเลยนี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังอาตมาไม่ได้สัญญาไม่ได้กำหนดร่วมไม่ได้รู้ร่วมเขาเลยว่ามันอย่างนี้มันอะไรต่ออะไรงี้อาตมาไม่รู้เรื่องเลยเช่นเดียวกันกับคุณไม่เคยติดการพนันไม่เคยอร่อยในการพนันไปเห็นเขาเล่นการพนันแหมมันเหลือเกินโอ้โหแหมต้องบี้อย่างนี้อย่างนี้ดูเดือดมันเหลือเกินลุ้นอย่างนี้อย่างนี้อร่อยเหลือเกินไอ้คนที่มันไม่เกิดรสเนี่ยมันบ้าอะไรบ่ลุ้นแล่นอะไรกันวะบ้าบ่ๆคุณจะรู้สึกเลยมันบ้าอะไรกันเขาอย่างนั้นน่ะเขาชอบใจอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ชอบใจกับเขาเราไม่ได้ติดใจเราไม่ได้เป็นรสเป็นชาติกับเขาเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะงั้นเรารู้ร่วมโลกแต่เราไม่เกิดรสกับโลกแม้สิ่งที่เราเคยร่วมรสกับเขามาแล้วเคยอร่อยกับเขามาแล้วเคยอร่อยแล้วเราก็ล้างเฉยไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้ร่วมเคยเป็นรสเป็นชาติกับเขาด้วยยิ่งเฉยใหญ่เลยยิ่งเฉยอะไรเรื่องอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นเองไม่ได้ติดอกติดใจอะไรเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องของการเลิกรสของโลกเลิกตัณหาเลิกกิเลสของโลกพอเลิกกิเลสเลิกรสตัณหานี้ได้จึงชื่อว่าอริยะนี้เรื่องอบายมุขเท่านั้นเป็นพระโสดาเรื่องศีลห้าเท่านั้นเป็นพระโสดาสูงขึ้นไปเป็นพระสกิทาก็จะต้องลดโลกแห่งกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังที่อาตมาอธิบายคร่าวๆไปบ้างแล้วมันเนียนในมันติดรูปติดสีติดกลิ่นแม้กลิ่นนี้หอมชอบใจเสียงนี้เพราะชอบใจคนนี้เขาพูดพอใจที่เราเคยสมมุติถ้าพูดกระโชกโหกหักเราไม่สมมุติบางคนบอกเอ้ยพูดออซ้ออเซอร์ไม่ชอบชอบพูดกงๆพาๆชอบพูดจังชัดๆตรงแจ้งแจ้งพูดดังๆพูดกระซิกกระซีกระซิกกระซีเอ้ยรำคาญไม่ชอบก็แล้วแต่รสนิยมการชอบแม้แต่เสียงการชอบแม้แต่รูปการชอบแม้แต่กลิ่นรสแม้แต่สัมผัสกายอ่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ตามเราก็ต้องมาปฏิบัติในยะคล้ายกันอาตมาต้องรีบอธิบายรีบๆแล้วนะตอนนี้คล้ายกันกับอบายมุขแล้วก็เป็นรสอุเบกขารสวางเฉยอีกเหมือนกันจิตว่างการได้ลาบมาเป็นสุขโอ้ยชื่นใจเราได้ลาบได้ของมาชื่นใจได้ลาบได้ยศมาสนุกได้ยศมาเพลิดเพลินได้ยกยศมาดีอกดีใจตื่นเต้นได้สรรเสริญเยินยอดีอกดีใจตื่นเต้นก็เหมือนกันเราก็ต้องมารู้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะมีลาบใครจะเอาอะไรมาให้เราไม่ค่อยอย่างนั้นน่ะทำสมควรเอาก็เอาไม่สมควรเอาเราก็ไม่ต้องไม่ขี้โลภแล้วไม่ตื่นเต้นจะให้ยศไม่ให้ยศก็เฉยเฉยจะสรรเสริญหรือนินทาก็เฉยๆและลึกถึงความจริงเห็นความจริงถ้าเราดีแล้วเขาจะมานินทาก็นินทาไปก็เราพิจารณาความจริงว่าเราดีหรือไม่ดีถ้าเราดีแล้วเขาจะนินทายังไงก็ไม่เห็นมีปัญหา ถ้าเราดีหรือเราไม่ดีแล้วเขามานินทาเราก็แก้ไขเขามาติเตียนนินทาแต่ถ้าเราดีแล้วเขามาสรรเสริญก็เฉยเฉยก็ถูกแล้วนี่ก็เราทำดีแล้วเขาก็มายกย่องชมเชยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอาการใจฟูใจชอบใจชื่นใจโอ้ดีจริงเลยติดอกติดใจที่เขามาชมเชยใจมันจะวางกลางว่างว่างว่างลงไปเหมือนกับว่างอย่างที่อาตมาอธิบายย้ำมาแล้วในอบายมุขจิตของคุณก็จะเป็นพระอริยะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพระสกิทาเป็นสกิทาจนสูงขึ้นไปหาอนาคาเอาศีล8เป็นเครื่องวัดพระสกิทาคุณบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เต็มเข้าข่ายอนาคาเลยได้นะได้ศีล8บริสุทธิ์เต็มจนกระทั่งจิตเป็นอเสขะเป็นอเสขะศีลหรือเป็นปาริสุทธิศีลจริงๆคุณเข้าข่ายอนาคาเป็นคนที่ไม่ติดใจแล้วในเรื่องกามคุณในเรื่องลาภยศแต่มันจะมีเนียนในด้วยเรื่องของความยินดีถือดีเราได้ดีเราก็ยังหลงชมเชยสรรเสริญอยู่บ้างส่วนเรื่องลาภเรื่องยศนั้นหมดไปเฉยๆไม่แย่งลาภแย่งยศใครยังเหลือก็ยังเหลือแต่สภาพของความสรรเสริญเชิดชูเรื่องความดีความงามแล้วคุณก็จะมาเรียนรู้การหลงไหลในเรื่องความดียึดดีติดดีถือดีเป็นของเราแล้วก็ถือความดีว่าเราเชื่อมือของเราว่าเป็นคนดีเราเชื่อมือของเราว่าทำถูกทำดีอะไรต่างๆนานาซึ่งเราจะยกตัวยกตนจะติดตัวติดตนซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงของพระอนาคาพระอนาคามาลดพวกนี้เป็นกลางๆอย่างที่อธิบายไปแล้วเหมือนกันวางใจเขาจะชมจะเชยหรือจะถือดีไม่ถือดีจะแพ้จะชนะอะไรก็ไม่มีปัญหาจนวางได้อีกจึงจะเป็นพระอนาคาเลื่อนชั้นขึ้นเป็นพระอรหันต์เมื่อคุณหมดสัญโยชน์5เบื้องสูงมีส่วนเหลืออีกเล็กน้อยเรียกว่าราคะรูปราคะอรูปราคะเล็กๆน้อยๆอีกแล้วก็มีมานะมีส่วนที่ยังไม่สนิทจริงๆเรียกว่าอุทธัจจะคุณมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันชักยากมันละเอียดอาตมาพูดไปนี่ไม่ใช่ดูถูกพวกคุณนะคุณต้องมามีภูมิชั้นต้นชั้นกลางซะก่อนแล้วคุณจะรู้จักสภาวะอารมณ์หรืออาการของความละเอียดพวกนี้แล้วคุณจึงจะหาวิธีมาล้างล้มสิ่งพวกนี้จนหมดไปในตัวแล้วจึงจะพ้นสังโยชน์5เบื้องสูงเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอริยะชั้นสูงสุดเนี่ยอาตมาได้อธิบายลักษณะของความเป็นพระอริยะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ตามเวลาเท่าที่จะพอสามารถอธิบายได้คร่าวๆขนาดนี้ยังเกินเวลาไปขณะนี้2โมง23นาทีแล้วว่าจะอธิบายไปเพียงแค่2โมงมันทำไม่ได้นะขณะนี้อาตมายังเห็นเลยนั่งตื้อๆอยู่บางคนเนี่ยเป็นครูต้องสังเกตนะว่านี่มีรีแอคชั่นขนาดไหนถ้าอธิบายไปแล้วผู้ฟังตื้อก็แสดงว่าไม่ได้เรื่องแต่ผู้ฟังมีสภาพตอบรับที่เห็นได้ชัดเจนว่าเข้าใจว่าดีแล้วก็ไปได้เร็วไปได้ลึกแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องอธิบายให้ดีๆหาเหตุหาผลหาอุทาหรณ์หาตัวอย่างหาอะไรเป็นศิลปะที่จะต้องทำให้คุณเข้าใจให้ได้มากๆขึ้นนี่เป็นหน้าที่ของครูต้องทำมันก็ได้ผลบ้างไปได้ผลดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ประสีภาษาอธิบายไปแล้วกันเขาฟังจะมียังไงยังไงกระชังหัวเขาสังกตายสอนอธิบายไปไอ้อย่างนั้นมันไม่ยากหรอกทำอย่างนั้นน่ะและมันก็ไม่ได้ความไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่อาตมาอธิบายเมื่อกี้นี้ดูแล้วว่าชักตื้อๆก็เลยขยายความบ้างขนาดนั้นอย่าว่าแต่ตื้อๆเลยบางคนนั่งคำนับซะเลยบางคนยังนั่งคำนับซะเลยอาตมาก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องพยายามปลุกเร้าให้เข้าใจให้สนใจให้ร่าเริงเบิกบานต่อความรู้นี้ขึ้นมาเพิ่มบ้างก็ได้เท่านี้นะเอาละเป็นอันว่าได้ความว่าวิถีแห่งความเป็นพระอริยะนั้นนี่เป็นของศาสนาพุทธมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายมีชั้นฐานะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เป็นธรรมดานะนี่เป็นฐานของพระอริยะมีศีลมีสังโยชน์เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องกำกับสำหรับเป็นดัชนีชี้ค่าซึ่งค่อยๆเรียนกันน่าจะได้อาตมาก็ขอยืนยันก่อนจะจบในการบรรยายว่าพระอริยเจ้ามีจริงในโลกนี้ยังมีจริงโดยเฉพาะในประเทศไทยยังมีจริงโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ตามมีจริงนะเป็นแต่เพียงว่าเราจะรู้หรือไม่เราจะเข้าใจหรือไม่ถ้าเรารู้เราเข้าใจ ราก็จะรู้ได้มันเหมือนคนธรรมดาธรรมดานี่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่จะต้องเหาะบนฟ้าได้เดินน้ำไปได้โดยไม่หล่มลงไปในน้ำดำดินลงไปได้เหมือนกับไส้เดือนอย่างนี้ไม่ใช่ยังงั้นไม่ใช่คุณสมบัติของพระอริยะของพุทธพระอริยะของพุทธคุณสมบัติก็คือละกิเลสได้ละราคะโทสะโมหะหรือละโลภะโทสะโมหะได้ตามขนาดขั้นตอนตามสิ่งที่มีอยู่ในโลกและอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่อาตมาแบ่งโลกไว้แล้ว1โลกอบาย2โลกกามคุณ3โลกกธรรม8หรือโลกกธรรมลาภยศสรรเสริญนั่นเอง4โลกอาตมันหรือโลกอัตตาพ้นโลกอบายเป็นพระโสดาพ้นโลกกามคุณกับโลกกธรรม8เป็นพระสกิทาขึ้นเป็นพระอนาคาพ้นอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นสมบูรณ์พ้นโลกธรรมอย่างหยาบคือลาภและยศเป็นต้นกับกามคุณอย่างหยาบไปหมดเลยพ้นเหลือเศษนิดเศษหน่อยเป็นพระอนาคาเหลือเศษเล็กน้อยซึ่งไม่มีเรี่ยวแรงจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกแล้วแม้สอบได้ก็สอบได้ 80% ขึ้นไป 85-90% เกียรตินิยมแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเศษอีกเท่านั้นแล้วเป็นทศนิยมที่ไม่สามารถฟื้นตัวแต่เราประมาทไม่ได้ในฐานพระอนาคาต้องเก็บกวาดให้ละเอียดอีกเก็บกวาดสิ่งละเอียดนี้เรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะกับละมานะความได้ดีเป็นคนได้ดีจริงนะพระอนาคาเนี่ยได้ดีจริงแล้วก็มาละความถือดีถือตัวที่ตัวเองดีเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วยังถือตัวยังเล่นตัวยังถือดีอะไรอยู่ต้องมาเรียนรู้จนกระทั่งสามารถไม่มีมานะสังโยชน์แล้วเก็บเศษอุทธัจจะสามารถที่ไม่สะทกสะเทินสะท้านแข็งแรงเย็นเรียบราบได้สบายจึงจะขึ้นมาเป็นพระอรหันต์อันนี้สรุปให้ฟังง่ายๆฟังภาษาคุณยังไม่เคยฟังคุณก็อาจจะฟังเป็นภาษาไปเฉยๆแต่ผู้ที่เคยฟังมาแล้วก็ทบทวนผู้ที่เคยเรียนรู้มาแล้วก็ทบทวนอาตมาสอนมาทั้งนั้นพวกเราสอนกันมานะบอกมาอธิบายกันมามากกว่านี้เนี่ยอธิบายเป็นเพียงคร่าวๆนะเราก็ตั้งใจมาเรียนดูแล้วเราก็จะได้เป็นพระอริยะจะได้เป็นผู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ในสังคมนะสิ่งเหล่านี้มีจริงเราก็ขอจบการอธิบายวิธีวิธีทางแห่งความเป็นพระอริยะไว้เพียงแค่นั้นในขณะที่อาตมาอธิบายไปคำถามก็ตามมาสงสัยจะต้องตอบแหลกจริงๆคำถามแรกอันนี้คำถามตั้งแต่สิกขมาสเยาวรัตน์ส่งต่อมาให้อาตมาตอบให้ ถามว่าเวลาที่มีอารมณ์โกรธหรือมีโมโหเต็มที่ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะข่มใจหรืออารมณ์ของตนเองนะนี่ถามอาตมานะอาตมาขอตอบเป็นขยักสองขยักตอบขยักแรกถ้าถามอาตมาเดี๋ยวนี้ว่าถ้าเผื่อว่ามีอารมณ์โกรธหรือโมโหเต็มที่ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะข่มหรืออารมณ์ของตนเองถ้าอาตมาถ้านะฟังดีๆถ้าอาตมาจะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาถ้ามันโกรธขึ้นมาตอนนี้จริงๆอาตมาจะทำอย่างไรจึงจะสามารถข่มใจและอารมณ์ของตนเองได้อาตมาก็จะเห็นความจริงให้ได้อาตมาเห็นมาแล้วนะและอาตมาก็บอกตรงๆว่าอาตมาไม่ได้โกรธอาตมาไม่โกรธมาเป็น10ปีแล้วอาตมาสบายเพราะไม่มีความโกรธในใจมา10ปีแล้วแม้คนจะด่าจะว่าพระอนันต์เขียนหนังสือด่า4เล่มอาตมาก็ไม่เคยโกรธแกเลยเฉยๆสงสารแกด้วยซ้ำสบายที่สุดคนไม่โกรธอาตมาจะเห็นความจริงอะไรอาตมาจะเห็นความจริงว่าใครโกรธคนนั้นโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบว่าโง่เฉยๆพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าโกโททุมเมทะโคจโรท่านสอนไว้ว่าคนที่มีอารมณ์โกรธนี่คือคนมีปัญญาสามมันหนักกว่าโกรธมันหนักกว่าโง่นะคุณมันเป็นคนสามนะใครที่มีอารมณ์โกรธนี่เป็นคนสามมันหนักกว่าโง่นะมีปัญญานะแต่ปัญญาสามๆรู้แต่ทำไมต้องโกรธฟังดีๆมันหนำใจที่สุดอาตมาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมเป็นอย่างนั้นการโกรธเนี่ยเป็นทุกข์ใครรับรองบ้างการโกรธเป็นทุกข์ใครรับรองบ้างหรือใครซาดิสซึมโกรธแล้วมันดีแม้กินโกรธยิ่งมันดีเนี่ยซาดิสซึมเป เป็นคนชอบรุนแรงเป็นคนชอบแต่ชอบรุนแรงชอบปะทะชอบตีชอบฆ่าชอบแรงๆอ่ะชอบพวกซาดิสต้องชอบกระหน่ำชอบเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องชอบกระหน่ำย่ำยีลงไปแล้วก็มันดีมันดีนะพวกซาดิสเขาเรียกพวกมันเลวอ่ะมันไม่ดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นการโกรธนี่โดยจริงแล้วเนี่ยมันทุกข์รู้ความจริงซะให้ได้ถ้าคุณไม่ให้มีอารมณ์ในจิตได้ไม่ให้โกรธได้เกิดโกรธขึ้นมาทีไรตัดมันออกจากอารมณ์คุณจะมีวิธีไหนก็ตามใจท่านเจ้าคุณนอใครรู้จักเจ้าคุณนอมั้งดังเหมือนกันนะเจ้าคุณนอเนี่ยเจ้าคุณนรรัตน์วัดเทพศิรินทร์นะซึ่งท่านก็สิ้นชีพไปแล้วเขาลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยอาตมาก็ขอบอกเดี๋ยวนี้ว่าพระเจ้าคุณนอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคุณธรรมยังไม่ถึงอรหันต์แต่ว่าคุณธรรมอาตมาบอกเดี๋ยวนี้ได้เลยว่าเจ้าคุณนอมีคุณธรรมสูงกว่าพระอริยะที่อาตมารู้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้พุทธทาสก็สู้เจ้าคุณนอไม่ได้เจ้าอาจารย์มั่นก็สู้เจ้าคุณนอไม่ได้นะคุณธรรมสู้เจ้าคุณนอไม่ได้เจ้าคุณนอคุณธรรมสูงกว่าเจ้าคุณนอนี่เคยสอนเคยบรรยายเอาไว้ว่าถ้ามีอารมณ์อย่าว่าอารมณ์โกรธเลยมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นในใจเมื่อใด get it out ท่านใช้ภาษาอังกฤษท่านว่า get it out อาตมารับฟังแล้วเออท่านเจ้าคุณนอนี่เขาท่าให้มีภูมิธรรมชั้นดีเพราะอาตมาเองอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วไปคุยกับเจ้าคุณนอเนี่ยอาตมาเคยคุยกับเจ้าคุณนอครั้งหนึ่งตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ตอนนั้นอาตมาเป็นฆราวาสอาตมาปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาเออเจ้าคุณนอนี่มีภูมิใช้ได้ทีเดียวอะเพราะว่าถ้าคนไหนเข้าใจว่าเอ๊ะถ้ามีอารมณ์ไม่ชอบใจนิดหน่อยเท่านั้นเองนะในใจเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นทุกข์แล้วต้องเอามันออกจากใจได้คนนี้มีปัญญาคนนี้มีภูมิจริงๆเรื่องอะไรเราจะเอาความไม่สบายใจความไม่ชอบใจไว้ในใจโง่ตายเลยเอาไว้ทำไมเพราะฉะนั้นต้อง get it out อาตมาก็เลยเอาอันนี้มาแต่ว่าอาตมาไม่บอกว่า get it out อาตมาบอกว่า kick it out นะอาตมาไม่เอาแค่ get it out kick it out ถ้ามันมีอารมณ์อย่างนี้รู้ตัวเมื่อไหร่ kick it out อย่าเอามันไว้เตะมันออกดีดมันออกเลยอย่าให้มันอยู่ในอารมณ์ของใจเราเพราะความโกรธเป็นทุกข์ความไม่สบายใจความไม่ชอบใจต่างๆนานาความเคืองความขัดใจเคืองใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นเลยไม่มีข้อแม้เลยเอาออกจริงๆคุณฝึกจริงๆรู้ตัวเมื่อไหร่ว่ามันเป็นอารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์ไม่สบายใจอารมณ์โกรธอารมณ์เคืองอะไรพวกเนี้ยอย่าเอามันไว้ในหัวใจมันโง่ลูกเดียวไม่ใช่โง่ธรรมดาอาตมาบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญาสามด้วยปัญญาสามนี่น่ากลัวนะคุณนะฟังดีๆนะปัญญาสามนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เข้าท่าเลยนี่อันที่หนึ่งทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องไปโกรธทำไมเพราะอะไรคนก็ถือตัวถือว่าเราถูกหนึ่งถือว่าเราถือตัวแม้ผิดเขาก็ว่าไม่ได้เอ๊ะมันอะไรกันน่ะถ้าคุณผิดเขาว่าคุณควรโกรธเขาไหมตอบสิควรไหมถ้าคุณผิดน่ะเขาว่าคุณนี่คุณควรโกรธเขาไหมแม้เขาด่าคุณควรโกรธเขาไหมถ้าคุณผิดจริงๆอ่ะไม่ควรโกรธเลยนี่ก็เป็นสัจจะโง่อะไรถือตัวอะไรกันนักหนาเราผิดจริงๆแล้วเขาด่าเราก็ดีกะลิ้นกะเลียกันไว้แฮ่ๆขอโทษขออภัยดิก็เราผิดเนี่ยก็เราไม่ถูกต้องเขาบอกเราดีแล้วเขาด่าเราเขาบอกเราให้แก้ตัวให้ปรับปรุงเสียเราทำไม่ถูกเราทำไม่ดีมันเป็นบุญแล้วที่เขาบอกให้เขาเตือนให้มันเป็นบุญไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเขาใช่ไหมถ้าคุณผิดเอาทีนี้กลับกันถ้าคุณถูกแล้วเขาก็ด่าคุณเขาก็ว่าคุณทั้งที่คุณถูกก็คุณถูกคุณไปโกรธทำไมโง่เหรอก็คุณถูกก็ยิ้มเฉยๆเขาไว้แต่อย่ายิ้มมากนะมันยั่วยวนเขาด้วยเขาก็ตีให้นั่นเองเขาจะไม่ตีเปล่านะเขาอาจจะเอาอวัยวะเบื้องต่ำซัดเขาให้ด้วยใช่ไหมก็คุณถูกใช่ไหมก็เมื่อถูกแล้วเขาว่าเนี่ยเขาโง่อยู่ที่เขาไม่รู้ความจริงที่จริงเราถูกแล้วแต่คนที่เขาด่าเราเขาว่านั่นน่ะเขาไม่รู้ความจริงโง่อยู่ที่ใครโง่อยู่ที่ใครโง่อยู่ที่เขาถ้าเราไปโกรธขึ้นมาอีกเป็นยังไง โง่ด้วยกันโง่ด้วยกันเลยก็มันเรื่องอะไรแล้วก็เราถูกอยู่ดีๆเขาว่าเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยมันผิดที่จริงเราถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็จะมาว่ามาด่าเราเนี่ยผิดไปทั้งนั้นเลยเป็นคนเข้าใจผิดเป็นคนโง่ๆเองก็โง่อยู่คนเดียวอ่ะเราก็เฉยๆเสียหรือถ้าได้โอกาสถ้าเห็นเขากำลังโกรธกำลังโง่กำลังงมงายก็ปล่อยเขาจนกว่าจะมีโอกาสค่อยๆบอกเขาบอกไอ้ที่คุณว่าอย่างนั้นมันผิดนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ค่อยๆเจรจาบอกเขาแก้ไขให้เขาฟังหรือถ้าไม่มีโอกาสเลยก็แล้วไปก็มันยังโง่เองมันน่ะเราจะไปทำยังไงเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้เลวสักหน่อยแต่มึงเขาไม่รู้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้ว1โกรธทุกข์2เราผิดก็ไม่เห็นจะต้องโกรธตรงไหนต้องแห่ๆไว้เพราะเราผิด3ถ้าเราถูกต้องก็จะไปโกรธทำไมอ่ะถ้าเราถูกต้องก็อยู่สบายๆถึงก็เราดีแล้วถูกแล้วเราจะไปโง่ทำไมอย่างนี้แหละอาตมาว่าอาตมาเนี่ยถูกเขาด่าถูกเขาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เขาใส่ร้ายเป็นพระคอมมิวนิสต์จะมาล้มล้างศาสนาจะอย่างงั้นอย่างนี้เอ๊ะอาตมาก็ตรวจนะเขาให้เหตุผลมาเขาอาตมาก็เอาเหตุผลเขาเนี่ยมาตรวจจริงๆใส่ความกันทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีจริงสักอย่างอาตมาก็เฉยๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะอาตมาไม่ได้ผิดเนี่ยเขาโง่อยู่คนเดียวก็เต้นไปดีดไปสี่กันอยากจะโง่เองก็เราไม่ได้ไปผิดอะไรเลยเขาโง่อยู่เองไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายสบายนี่เป็นเรื่องของการพิจารณาว่าทำยังไงจึงจะไม่โกรธดีนะอันนี้อาตมาขอฝากไว้ครูทุกคนถ้าครูที่มานั่งอบรมในวันนี้5เดือน6เดือนข้างหน้าได้ข่าวว่าครูทั้งหลายแหล่นี้ไม่โกรธแล้วแม่โลกนี้จะสว่างสวยขนาดไหนต่างคนต่างใจดีแล้วไม่โกรธเลยจะมีความสุขจริงๆคุณไม่โกรธที่คุณเป็นความสุขอาตมาอวดอุตริมนุสธรรมกับคุณว่าอาตมาไม่โกรธมาตั้งเป็น10ปีแล้วอาตมาเข้าใจแล้วอาตมาว่าอาตมาบรรลุธรรมในข้อนี้แล้วเรื่องโกรธเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องซามเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีในตนเองเลยและอาตมาก็ไม่ได้โกรธมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้สบายสบายสบายจริงๆคนอาตมาท้าให้พิสูจน์คนไม่มีโกรธในหัวใจเนี่ยมันสบายที่มาปฏิบัติธรรมกับพวกอาตมานี่เคยโกรธกันมาแล้วเยอะแยะบางคนโกรธเก่งๆใครโกรธเก่งๆยกมือขึ้นบ้างดิที่ปฏิบัติมาแล้วนี่ใครโกรธเก่งๆบ้างแค่นี้เหรอน้องนั้นไม่เคยโกรธเก่งแล้วนี่โกรธเก่งๆแค่นี้เองเหรอแล้วเดี๋ยวนี้โกรธเก่งหรือเปล่าลดลงไหมลดลงแล้วเป็นไงสบายไม่ไปโกรธอีกนะมันเหลือมันไม่รู้ทันมันไม่รู้ทันมีบ้างแต่ถ้ารู้ทันแล้วก็ไม่โกรธแล้วนี่แล้วมันก็สบายเราก็พอใจที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้มันเห็นของจริงนะมันจริงนะเราไม่โกรธแล้วเราสบายจริงๆเนี่ยเรารู้ถ้ารู้แล้วเราก็เอานอกจากมันรู้ไม่ทันมันโกรธไปแล้วเพราะกิเลสมันเก่งกว่าเรากิเลสมันเก่งกว่าสติมันโกรธเราไปก่อนสติก็พยายามมีสติให้รู้ได้เฮ้ยโกรธเข้าไปแล้วเว้ยเราหยุดเลิก kick it out เอามันออกจากอารมณ์จิตเอาออกไปให้ได้แล้วเราจะเห็นผลมันนะดีคำถามนี้อาตมาขอตอบยาวหน่อยนะส่วนคำถามอื่นอาจจะไม่ยาวอย่างนี้นะอันนี้อาตมาตั้งใจจะให้แก่พวกคุณนะเราจะได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ใจเย็นเป็นปูชนียบุคคลที่น่าเคารพไม่โกรธวู่วามนะตีเด็กจนเลือดออกอะไรนี้ไม่เขาถามนะสองท่านเคยมีความฝันหรือไม่บางคืนนอนฝันเป็นเรื่องราวบางครั้งก็เป็นเรื่องดีบางครั้งก็เป็นเรื่องร้ายเรื่องนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรตอบอาตมามีสิ่งที่เรียกว่านิมิตเรื่องความฝันนี่ท่านเรียกในภาษาบาลีสองคำคือคำว่าสุบินกับคำว่านิมิตคำว่าสุบินนี่คือฝันอย่างมีกิเลสฝันไปเพ้อพกหกขมิ้นไปเป็นรถเป็นชาติเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเถอะเคยฝันตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้อาตมามีเรื่องราวที่เกิดในจิตมีเรื่องถ้าพักผ่อนสบายแล้วความคิดหรืองานก็จะขึ้นมาหรือสิ่งที่ควรจะวิจัยด้วยปัญญาของมันมันทำงานของมันเองมันจะเกิดเป็นนิมิตเป็นเรื่องเป็นสภาพที่เป็นสภาวะรองรับบางทีก็เป็นรูปเรื่องบางทีเป็นตัวตนเหมือนกันนะเป็นรูปตัวสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไม่มีรูปสมมุติแต่เป็นสภาวะทำให้เห็นว่าเป็นสภาวะรองรับว่าเป็นวิจัยออกไปเป็นเรื่องเป็นความรู้เป็นนั้นเป็นนี้เรียกว่านิมิตอาตมามีนะ แต่ไม่ได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เคยฝันเป็นสมัยก่อนๆ นี้แม้ฝันมาไปหาเธอคิดถึงเธอแล้วก็ไปหาเธอก็ฝันถึงเธออะไรเนี่ยเคยฝันสมัยแบบแต่อาตมาเป็นหนุ่มสมัยยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เคยมีฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรได้เคยฝันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีฝันอย่างนั้นมีแต่นิมิตที่เหลืออันนี้ต้องเข้าใจสภาพที่จริงนะแม้แต่ฝันอย่างนี้เราเรียกว่านิมิตพระพุทธเจ้าก็ยังนิมิตยังมีนิมิตนะไม่ใช่ว่านอนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยดับซื่อๆดับตื้อๆเป็นเหมือนกันถ้าเมื่อเราเจตนาหรือว่าเราเมื่อเราต้องการพักผ่อนแล้วก็ตั้งใจแล้วก็หยุดเฉยๆไม่มีนิมิตไม่มีอะไรดับเฉยๆอยู่มันก็เป็นความไม่มีฝันไม่มีนิมิตอะไรถ้าเมื่อยมาจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปคิดหรอกอย่างอาตมานี่เมื่อยมาจริงๆแล้วเนี่ยพอนอนพักก็พักไปเลยดับปื้อไม่รู้เรื่องอะไรดับไปจนกว่าจะพักผ่อนหายเมื่อยหายอะไรแล้วทีนี้จิตมันจึงจะขึ้นมาจิตจึงจะขึ้นวิถียังไม่ตื่นนะแต่ว่าจิตมันก็จะขึ้นวิถีมาทำงานก็ชักจะรู้ตัวละมีสติหน่อยจิตมันทำงานเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็รู้นะแล้วเราจะเราก็ทำงานกับมันนะแล้วก็รู้แล้วแต่มันก็ยังไม่ตื่นมาทีเดียวหรอกมันก็อยู่ในภพยังอยู่ในจิตเหมือนกับนั่งแบบนั่งฌานหลับตาเขาหลับตาเข้าไปก็มีเรื่องอะไรก็อยู่ในภพอยู่อย่างนั้นนะแต่ข้างนอกนี่ไม่รู้เรื่องนะข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องข้างในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรมีความเห็นว่าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรียกว่าฝันแล้วก็มีเรื่องมีราวเป็นตุเป็นตะเป็นอย่างงนอย่างนี้อะไรสมใจบ้างไม่สมใจบ้างเป็นการบำบัดกิเลสชนิดหนึ่งในจิตใจเรื่องนี้เรียกว่าความฝันแต่ถ้าเรื่องที่เป็นความรู้หรือเรื่องที่เป็นการสรรสร้างสรรอะไรอยู่เป็นงานของสภาพดินน้ำไฟลมเป็นงานของสภาพวิญญาณที่มันยังมีองค์ประกอบที่ทำงานได้อยู่มันก็ทำงานไปเท่านั้นเองอาการกินมื้อเดียวไม่หิวหรือคะหิวค่ะถ้าเผื่อว่ากิเลสมันยังมีการกินมื้อเดียวไม่หิวหรือคะก็ตอบได้ว่าหิวถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ได้ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งละกิเลสผ่อนจางมาเมื่อกิเลสที่มันจะอยากมันจะหิวเพราะมันไม่ลงตัวมันยังเข้าใจไม่ได้มันยังตัดสินไม่ได้จิตยังอ่อนแอด้วยกิเลสยั่วยุอยู่คุณก็จะหิวแต่ถ้าตัดกิเลสได้กิเลสมันลดลงมันไม่อยากต่อแล้วมันก็เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันก็มั่นใจว่าเอ้ยกินมื้อเดียวมันก็อยู่ได้กินมื้อเดียวก็เมื่อกี้นี้ลำพันชะเอมก็ท้าแหงๆอยู่เลยว่าผมกล้าท้าทายผมนี่แหละ5ปีแล้วล่ะผมกินมื้อเดียวนี่ไม่ผมยังแบกข้าวสารแกก็แบกให้ดูเมื่อกี้วิดีโอไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากมีการแบกข้าวสารแกก็แบกให้ดูแบกขอนไม้ขุดฟันอะไรแกก็ทำให้ดูไม่ใช่ว่าแกปากเปล่าแกก็กินมื้อเดียวมาตั้ง5ปีแล้วกว่าแล้วนะขนาดมันกว่า5ปีแล้วไอ้ที่พูดน่ะมันก่อนนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่กิเลสมันลดแล้วจริงไม่หิวหรอกไอ้ที่หิวอยู่นั่นยังเป็นกิเลสนะมาจากสาเหตุอะไรคะมาจากสาเหตุกิเลสส่วนคารวาสกินหนเดียวได้เพราะอะไรคะคารวาสกินหนเดียวได้ก็เพราะว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ละกิเลสลงไปจึงไม่หิวผมอยากให้ท่านอธิบายนโยบายของสันติอโศกเปรียบเทียบกับนโยบายของพระที่อยู่ตามวัดทั่วๆไปได้หรือเปล่าอันนั้นนโยบายของอโศกอาตมาเปรียบเทียบกับนโยบายของพระที่อยู่ตามวัดทั่วไปไม่ได้เพราะอาตมาไม่รู้ว่าวัดทั่วไปมีนโยบายอย่างไรอาตมาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆว่าเขามีนโยบายอย่างไรอาตมารู้แต่นโยบายของสันติอโศกก็บอกได้แต่นโยบายของสันติอโศกคือนโยบายของสันติอโศกนั้นก็จะพยายามสร้างคนให้มีอิสรภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพและบูรณภาพอย่างแท้จริงเป็นสัจจะแล้วเราก็พิสูจน์อยู่นี่เป็นนโยบายใหญ่เลยกำลังพยายามอยู่อย่างยิ่งหรือสรุปย่อนโยบายของสันติอโศกคือสร้างคนให้เป็นอริยะสร้างคนให้ถึงนิพพานนี่เป็นนโยบายส่วนที่อื่นพระอื่นอาตมาไม่รู้นโยบายเขาและอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระวัดต่างๆนั้นจะพยายามพาคนไปนิพพานอาตมาก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อว่าพระวัดต่างๆนั้นจะพาคนไปนิพพานมีนโยบายจะพาคนไปนิพพานหรือมีนโยบายที่จะพาให้คนเป็นอริยะเขาปฏิเสธโดยซ้ำไปว่าอริยะไม่มีมากวัดที่อาตมาได้ยินมามากวัดที่บอกว่าพระไม่มีพระอริยะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะมีนโยบายไปทางนี้ไม่ได้ แต่ทางเรานี่มีนโยบายอย่างนี้จริงๆนะผมอยากถามว่าการปกครองระบบพระมหากษัตริย์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นระบบนายทุนและจะไม่ขัดกันกับสันติอโศกหรือฟังดีๆนะเรื่องนี้ตอบเนี่ยเรื่องนี้ถามเนี่ยมันร่อแหลมแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าทีนะอาตมาบอกตรงๆนะว่าอาตมาเป็นคนไทยอาตมาอยู่ในประเทศไทยเคารพกฎหมายไทยเป็นคนที่ไม่นอกกฎหมายนะขอยืนยันแม้อาตมาจะนับถือศาสนาเป็นศาสนาที่กว้างขวางไปทั่วโลกเป็นศาสนาที่เห็นแก่มนุษย์ทั่วโลกไม่ใช่เห็นแก่ประเทศไทยเท่านั้นก็ตามแต่อาตมาก็เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยต้องเคารพกฎมณฑลบาลหรือกฎหมายของประเทศอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะไม่ใช่ว่าอาตมาจะละเมิดกฎหมายของประเทศเพราะฉะนั้นมีกฎหมายบอกว่าอย่าไปละลาบละล้วงสิ่งที่ไม่แตะต้องเทิดทูนไว้คือสถาบันมหากษัตริย์ก็เทิดทูนไว้อาตมาไม่วิจัยและไม่วิเคราะห์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องเทิดทูนไว้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คุณพาดพิงมาถึงพระมหากษัตริย์นะและบอกว่าเป็นระบบนายทุนอาตมาเองอาตมาก็ว่าคุณคิดดีๆระบบนายทุนก็ยังมีแยกย่อยว่าระบบนายทุนน้อยนายทุนใหญ่อยู่อีกหลายอย่างในความเป็นระบบนายทุนนั้นและระบบที่แม้จะมีทุนและทำงานการทำงานก็มีซ้อนลึกลงไปอีกว่าคนที่มีฐานะสูงลงมาทำงานนี่นะกับคนที่มีฐานะสูงและไม่ทำงานนี่นะก็ยังมีความดีที่มากมายต่างกันเมืองไทยมีกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์นี้ขยันและทำงานนะคุณกษัตริย์องค์นี้ฟังให้ดีนะกษัตริย์องค์นี้ไม่ใช่นายทุนหรือเป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ใช่ที่จะล่าสวยสาอากรหรือว่ามีการค้ามีอะไรต่ออะไรอย่างกษัตริย์บางองค์ของบางประเทศกษัตริย์องค์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นฟังให้ดีนะกษัตริย์องค์นี้ไม่ใช่นายทุนหรือเป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ใช่ที่จะล่าสวยสาอากรหรือว่ามีการค้ามีอะไรต่ออะไรอย่างกษัตริย์บางองค์ของบางประเทศกษัตริย์องค์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะกล่าวว่าท่านเป็นนายทุนนายทุนอะไรถ้าเป็นกษัตริย์ท่านก็รับราชสมบัติตามที่ของเก่าของแก่มาและท่านก็ไม่ได้มาล่าท่านก็ไม่ได้มากอบโกยคนจะโดยเสด็จพระราชกุศลคนจะร่วมในทุนในรอนที่จะสร้างสรรค์ท่านก็ทำไปตามพระราชวินิจฉัยของท่านเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เราห้ามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระมหากษัตริย์เนี่ยอาตมาไม่ได้วิจัยวิจารณ์นะอาตมาบอกคุณให้คิดดีๆคุณอย่าไปมีใจไม่ค่อยดีคุณเป็นคนไทยนะถ้าคุณเป็นคนต่างชาติอาตมาก็ว่าคุณอีกอย่างนึงแต่นี่คุณเป็นคนไทยคุณระวังนะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้อาตมากำลังจะบอกคุณว่าคุณกำลังเข้าใจไม่ค่อยถูกหารายละเอียดให้ลึกๆมากๆคำว่าในระบบนายทุนนั้นมีหลายชั้นอาตมาเองเป็นพระไม่ใช่นายทุนแต่อาตมาก็มีคารวาสอย่าว่าแต่ถึงพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่คารวาสพวกเรานี่หลายคนเป็นนายทุนย่อยนายทุนกลางอยู่นี่เยอะแยะหลายคนใช่ไหมศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ให้คนมีสตังเลยต้องเลี่ยไรออกมาหมดต้องนีดออกมาหมดเหมือนคอมมิวนิสต์ทุกคนไม่มีทุนไม่มีร้อนไม่มีสตังตังทุกบาทเป็นของกองกลางหมดไม่ใช่นะคุณแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็ทำไม่ได้ขณะในคอมมิวนิสต์เองบอกว่าเขามีไม่ใช่ระบบนายทุนในนั้นยังมีนายทุนย่อยนายทุนใหญ่แอบแฝงมีอัตราค่าจ้างมีรายได้ที่เหลื่อมล้ำกันอยู่เลยในเมืองคอมมิวนิสต์จริงๆคุณศึกษามั้งหรือเปล่าอาตมาไม่ได้ศึกษามากมายแต่ขนาดไม่ศึกษามากมายอาตมายังพอรู้เลยนะศึกษาดีๆคุณไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่เข้าท่าเพราะระบบสันติอโศกนั้นเป็นระบบที่รู้ฐานะแห่งความเป็นจริงสันติอโศกจึงไม่ขัดกับระบบที่มีกษัตริย์ขอยืนยันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเจ้าศาสนาพุทธโดยตรงพระพุทธเจ้าก็ยังยกจ้องเชิดชูให้เกียรติแก่กษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นกษัตริย์พระเจ้าปฏิเสนปฏิเสนที่โกศลก็เป็นกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าหยุดต้องไม่เป็นกษัตริย์ต้องมาเป็นคารวาสให้หมดต้องมาเป็นอะไรไม่เป็นนายทุนให้หมดไม่นะแม้แต่นางวิสาขาซึ่งเป็นนายทุนใหญ่เป็นเศรษฐีใหญ่พระพุทธเจ้ายังไม่ล้มล้างอะไรเขาลงมาเลยเขาอยากทำบุญก็ทำ หรือเศรษฐีบางคนที่อยู่ในประเทศขณะนั้นมีเศรษฐีต้องไม่รู้กี่ระดับในสมัยนั้นขนาดคนใช้ของตู่นางวิสาขาก็เป็นเศรษฐีระดับ6ในสมัยนั้นเศรษฐีระดับ6นะฟังให้ดีนะขนาดคนใช้ของตู่นางวิสาขานี่ก็เป็นเศรษฐีมีระดับเป็นเศรษฐีระดับ6ในอินเดียตอนนั้นคุณคิดดูซิว่าเศรษฐีมีตั้งมากตั้งมากี่ระดับเขาไม่ได้มาทําบุญกับพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเขาไม่ได้ไปต้องไปขัดข้องมองใจนี่เขาเองเขาไม่ยอมรับเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เราก็ว่าไปเราไม่เก่งเราต้องถือว่าเราไม่เก่งที่จะเราไม่ช่วยคนที่เขามีเงินมีทองนี่ลงมาทำบุญช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นส่วนคนไหนเขามีปัญญาเขามีบุญเขาก็มีใจก็มาทำบุญสุนทรทำบุญสุนทานเผื่อแผ่เองก็เป็นความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ต้องโทษที่เราไม่เก่งอาตมาไม่เก่งที่ให้เศรษฐีมาทำบุญทำทานไม่ได้อาตมาทำได้แต่พวกอย่างนี้อย่างนี้มาทำบุญทำทานอาตมาก็เก่งแค่นี้ถ้าอาตมาทำให้เศรษฐีใหญ่ๆลงมาทำบุญทำทานได้อาตมาก็เก่งขึ้นนะพระพุทธเจ้าก็ทำได้เท่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็ทำได้เท่าอาตมาเพราะนั้นระบบพุทธไม่ใช่ระบบที่จะไปโค่นฆ่าใครใครจะทำบาปก็บาปของใครใครจะทำบุญก็บุญของใครศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาที่จะปฏิเสธระบบกษัตริย์ศาสนาพุทธไม่ปฏิเสธระบบอะไรเพราะศาสนาพุทธเป็นทางด้านจิตวิญญาณที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนในว่าเขาจะมีระบบการปกครองในแบบไหนศาสนาพุทธก็ทำงานกับเขาได้อาตมาไม่รู้นะว่าถ้าเผื่อว่าอยู่กับประเทศคอมมิวนิสต์แล้วเขามีระบบของคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะจัดการกับอาตมายังไงอาตมาไม่รู้ได้เหมือนกันแต่อาตมาก็คิดว่าอาตมาก็อยู่ได้จะอยู่ได้ในขนาดไหนอาจจะทำงานศาสนาได้ไม่มากเท่าเทียมกับอยู่อย่างประชาธิปไตยอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เท่านั้นแหละถ้าเป็นระบบคอมมิวนิสต์คงจะทำงานไม่ได้สะดวกตามนี้เพราะว่ามันเผด็จการมากเผด็จการหมู่เผด็จการตามความคิดของเขาเขาเชื่อมั่นความคิดของเขามากเหลือเกินเขาไม่เชื่อความคิดของคนอื่นไม่ใช่หลักประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมเพราะฉะนั้นก็คงจะทำงานไม่ได้มากเท่านี้แต่พุทธนั้นทำงานได้มากเป็นศาสนาที่อยู่กับลัทธิเสรีนิยมไม่ใช่เป็นศาสนาที่อยู่กับลัทธิเผด็จการหมู่หรือแบบเผด็จการระบบอื่นๆใดๆศาสนาพุทธไม่เป็นเผด็จการนะไม่ว่าจะแบบไหนๆเป็นศาสนาเสรีนิยมอย่างสมบูรณ์นะเอาเรื่องศาสนาอื่นที่เข้ามามีบทบาทในบ้านเมืองเรานั้นถ้ามีความคิดว่าท่านมีความคิดว่าอย่างไรนี่ตกคำว่าไรอย่างไรช่วยอธิบายด้วยเอาเรื่องศาสนาอื่นที่เขามีบทบาทในบ้านเมืองเรานั้นอาตมาไม่มีความคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีจริงศาสนาอื่นเขาก็มีความดีบ้างศาสนาอื่นจะมาช่วยพัฒนาช่วยสั่งสอนช่วยอบรมคนให้ดีขึ้นบ้างอาตมาก็ว่าดีกว่าศาสนาพุทธหรือผู้ปกครองหรือผู้เอาภาระในศาสนาพุทธไม่ช่วยคนศาสนาพุทธให้ดีขึ้นถ้าศาสนาอื่นเขาจะมาช่วยขึ้นบ้างก็ดีแต่ศาสนาพุทธจริงๆนั้นอาตมาขอพูดตรงๆว่าอาตมามันขึ้นคานซะแล้วอาตมาไม่กลัวศาสนาไหนเลยในโลกเพราะฉะนั้นศาสนาไหนจะมาก็ไม่กลัวแต่ไม่ต้องใช้คำพูดของรัฐบุรุษไทยไม่ต้องใช้คำพูดนั้นถึงอาตมาก็พูดไปแล้วเมื่อเช้าคือไม่ต้องพูดคำว่ากูไม่กลัวมึงไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องใช้ศาสนาพุทธอาตมาว่าอาตมาขึ้นคานแล้วอาตมาเชื่อมั่นในศาสนาพุทธว่าดีเพียงพอที่จะไม่มีศาสนาไหนล้มล้างได้ถ้าผู้นั้นปฏิบัติศาสนาพุทธถึงแก่นพุทธไม่กลัวไม่กลัวจริงๆขอให้ท่านอธิบายโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมโดยย่อพอให้เข้าใจตั้งใจฟังดีๆโดยย่อมันจะอาจจะเข้าใจยากหน่อยอโลกียธรรมก็คืออธิบายไปแล้วเมื่อกี้คือธรรมะที่วนเวียนอยู่ในการเสพสุขแล้วก็เป็นทุกข์แบบโลกเสพอบายมุขบ้างก็ตามเสพกามก็ตามเสพได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญหรือแม้แต่มีอัตตามานะได้สมใจในมานะในอัตตาของตนก็เป็นสุขประเดี๋ยวก็มีใหม่ก็ทุกข์พอมันไม่ได้สมใจตามอัตตาไม่ได้สมใจตามลาภยศสรรเสริญไม่ได้สมใจตามโลกกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้สมใจตามอบายมุขก็เป็นทุกข์ทุกสุขวนเวียนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าโลกียธรรมยังเป็นธาตุยังไม่เป็นไทยยังไม่อิสระยังไม่หลุดพ้นส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็ตรงกันข้ามกัน หลุดพ้นไม่เป็นทาสตั้งแต่อบายมุขจนกระทั่งไม่เป็นทาสแก่โลกกามไม่เป็นทาสแก่โลกธรรมสูงขึ้นไปสูงสุดไม่เป็นทาสในโลกอัตภาพมานะไม่เป็นทาสจริงๆแม้แต่อัตภาพมานะนี่ของตัวเองนะไม่เป็นทาสจิตใจตัวเองใช้ปัญญาที่จะไตรตรองตามความพอเหมาะพอดีแล้วก็สร้างสรรค์อยู่ในสังคมโลกเท่านั้นเองไม่ได้ติดยึดว่าจะต้องยึดมั่นถือมั่นเอาตามใจข้าอย่างเดียวไม่ได้ตามใจข้าแล้วข้าก็จะต้องดันทุรังอะไรจนเกินการก็ไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นต้นรู้ความพอเหมาะพอดีนี่เป็นสภาพของโลกุตตรธรรมนะก็พอโดยย่อก็คิดว่าได้อธิบายมาบ้างแล้วก็คงจะไม่เป็นปัญหานักแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากกว่านี้นะผมมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ผมเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีคนหัวแหลมหรือนักปราชญ์ที่มีความรู้สมัยก่อนแต่งขึ้นมาก็ได้เพื่อให้คนรุ่นหลังเอาอย่างด้วยมีหลักฐานอะไรที่จะอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงซึ่งนอกจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและสถานที่ต่างๆในอินเดียแล้วขอพ่อท่านอธิบายพอเข้าใจหน่อยครับวงเล็บปิดไว้วงเล็บเปิดในต่างประเทศอื่นๆมีอ้างอิงไหมซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีจริงวงเล็บปิดตอบที่อาตมาเอาตัวอาตมาเองดีกว่าที่อาตมาเองเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็เพราะว่าอาตมาพิสูจน์แล้วว่ากิเลสมันเป็นจริงกิเลสนี่ตัดได้จริงกิเลสไม่ใช่ความจริงกิเลสเป็นอนิจจังกิเลสเป็นทุกข์กิเลสเป็นอนัตตาอาตมาก็มาพิสูจน์ว่ากิเลสนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงตีแตกได้สามารถลดได้และกิเลสมันก็เป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์จริงๆด้วยชัดเหลือเกินแล้วก็ทำให้กิเลสหมดทุกข์หมดเหตุแห่งทุกข์ดับอนัตตาศูนย์ไม่มีทุกข์ไม่มีอนิจจังอีกไม่มีความไม่เที่ยงอีกไม่มีอนิจจังไม่มีทุกข์เพราะถึงอนัตตาถึงอนัตตาก็หมายความว่าถึงสภาพไม่มีตัวตนของกิเลสแล้วอาตมามาพิสูจน์อันนี้จริงจนกระทั่งเห็นความจริงว่าคนธรรมดาด้นเดาเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันแล้วอาตมาพูดไปแล้วอตกวิจาราไม่ใช่วิสัยของการใช้เหตุผลด้นเดาเพราะฉะนั้นที่คุณยกอ้างว่าอาจจะมีคนหัวแหลมให้หัวแหลมยิ่งกว่าหัวลิงก็คิดไม่ออกไม่ออกให้คนหัวแหลมยิ่งกว่าหัวลิงก็คิดไม่ถึงสภาวะธรรมของอนัตตาไม่มีทางอาตมาบอกคุณกลงๆว่าอาตมาพบสภาพสุญญตาอาตมามีสภาพของอนัตตาหรือสุญญตาในตัวเองในจิตวิญญาณจึงรู้ว่าอันนี้เป็นความจริงที่ปราดเท่านั้นคนพบไม่ใช่วิสัยของการคาดคะเนด้นเดาหรือใช้ตรรกะเพราะฉะนั้นจะเอาคนหัวแหลมขนาดไหนมาคิดก็คิดไม่ได้แต่งไม่ได้เพราะว่ามีคนจริงจริงถึงความจริงอันนี้ได้และท่านก็ถึงยิ่งจริงๆเพราะอาตมาได้พิสูจน์มามากมากมากมากจึงเห็นว่าอ๋อไม่ง่ายอาตมาเองอาตมาได้ธรรมะของอย่างที่พระพุทธเจ้าจะพาทำเนี่ยอาตมาว่าอาตมาได้มากไม่ใช่น้อยนะขณะนั้นอาตมามาพากันพิสูจน์นี่ยังไม่เห็นตามอาตมาติดๆเลยยังไม่ค่อยได้ตามอาตมามาแต่ก็ค่อยๆได้มาเรื่อยๆมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเดาคุณเดาไม่ได้เราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็เพราะว่ามีคนจริงถึงความจริงนี้เหมือนกับเราเชื่อว่ามีขุมทรัพย์จริงมีลายแทงและมีขุมทรัพย์จริงคนถึงขุมทรัพย์จริงไม่ใช่เขียนแต่ลายแทงแล้วไม่มีขุมทรัพย์วาดนวนิยายไว้ล่อคนไม่ใช่คนถึงขุมทรัพย์จริงเรามาเจอขุมทรัพย์จริงได้ทรัพย์จริงๆเราจึงรู้ว่าอ้อขุมทรัพย์มีจริงไม่ใช่มีแต่ลายแทงชั้นเดียวกันอาตมาเจอขุมทรัพย์จริงๆรู้ว่าพระพุทธเจ้าพบขุมทรัพย์นี้ก่อนอาตมาแล้วมีจริงไม่ใช่มีแต่ลายแทงเป็นของจริงนี่เราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคุณมาปฏิบัติบางสิจะได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีเหตุผลมีเรื่องราวเยอะที่มันไม่เป็นเรื่องของการคิดนึกแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจยากยากเพราะมันสลับซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงถ้าไม่มีของจริงหลงทางเลยยิ่งกว่าเขาวงกตมันสลับซับซ้อนจนโอ้โหจะสับสนแต่พอเวลามีของจริงแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไปมันมามันสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะรู้นะมันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากและมีของจริงถึงจะชัดเพราะมันย้อนแย้งกันได้เหมือนกันเปรียบประดุจอย่างการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคุณเรียนคณิตศาสตร์อย่างชั้นต่ำคุณก็เรียนว่า0ไม่มีค่าแต่พอเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงแล้ว0มีค่าเอ๊กลับกันซะแล้วเห็นไหมทำไมอ่ะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นต่ำแล้วว่า0ไม่มีค่า พอเรียนชั้นสูงขึ้นไปแล้วอ้าวศูนย์มีค่าซะอีกแล้วคล้ายๆกับโกหกคล้ายๆกับพูดซับซ้อนพูดกับตลปัดที่จริงไม่ใช่หรอกตอนแรกคุณต้องเรียนแค่ศูนย์มีค่าก่อนจนคุณสามารถรู้ฐานะของศูนย์ไม่มีค่าก่อนแล้วคุณถึงจะไปเรียนศูนย์มีค่าคุณกลับไปกลับมาอย่างนี้แล้วยังกลับมากชั้นกว่านี้อีกด้วยสำหรับศาสนาประเดี๋ยวก็ว่ามีประเดี๋ยวก็ว่าไม่มีอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณต้องมาเรียนรู้มีสภาวะจริงแล้วคุณถึงจะชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สภาวะที่จะค้นคิดหรือใช้เหตุผลถ้าใช้เหตุผลงงสับสนวุ่นวายและวนเวียนแต่ถ้ามีสภาวะแล้วไม่มีวนเวียนจะพูดยังไงก็ไม่มีวนเวียนเช่นอาตมาจะบอกว่าอาตมานี่นะเป็นคนจิตว่างแต่อาตมาไม่ว่างเพราะอาตมาเป็นคนไม่ว่างอาตมาจึงจิตว่างคุณเมาไหมถ้าใครฟังออกแล้วรู้จริงเลยคนนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่ฟังแล้วอะไรวะพูดบ้าๆพูดวนๆอะไรวะเพราะอาตมาเห็นความไม่มีอาตมาจึงมีเพราะอาตมาเห็นความไม่มีอาตมาจึงเห็นพระพุทธเจ้ามีเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ตัวตนแต่ท่านเป็นพูดถึงสัจธรรมอันนี้อาตมาเห็นสัจธรรมอันนี้และสัจธรรมอันนี้ชื่อว่าความไม่มีอาตมาจึงถึงความไม่มีนี้ได้แล้วอาตมาถึงรู้ว่าอ้อคนที่มีความไม่มีนี้ได้มีอาตมาถึงเห็นพระพุทธเจ้ามีฟังทันไหมภาษาพูดยังไงก็ได้คุณถ้าเมื่อว่าคุณมั่นแล้วคุณแน่ชัดในสภาวะแล้วแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นชัดไม่แน่ชัดในสภาวะนะฟังแล้วอะไรว่าเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีงงไปหมดยังมีอีกเดี๋ยวจะมีคำถามแบบนี้มีแม้ช่างคิดมาถามอาตมาเหมือนกันเดี๋ยวอาตมาอาจจะเจอแต่อยู่หลังๆนะแม้วันนี้ยังอีกเยอะสงสัยจะไม่ถึงก็ได้เอาไปหน่อยอันนี้คนเรียกท่านว่าพ่อท่านหรือท่านพ่อมันจะไม่ผิดจากทางศาสนาหรือ เพราะในครั้งพุทธกาลไม่เคยปรากฏว่าเรื่องพระเรียกพระว่าท่านพ่อหรือพ่อท่านเลยกรุณาตอบให้กับผมเข้าใจด้วยถ้าจะคุณจะถือว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่าว่าจะเรียกพ่อท่านหรือท่านพ่อเลยเรียกหลวงพ่อก็ผิดไม่ได้เรียนธรรมะกับอาตมานะเพราะงั้นคุณก็ยังไม่รู้พ่อมีจริงๆและอาตมาเป็นพ่อจริงๆเป็นพ่อในทางธรรมเป็นพ่อในทางเกิดวิญญาณไม่ใช่พ่อเกิดในทางรูปร่างกายไอ้รูปร่างกายเนี่ยอาตมาไม่เอาแล้วเลิกแล้วไอ้อย่างนั้นใครก็ทำได้สุนัขก็ทำได้อาตมาไม่ต้องไปแข่งมันไอ้การเป็นพ่ออย่างนั้นจริงๆการเป็นพ่ออย่างนั้นสุนัข ก็ทำได้อะไรก็ทำได้อาตมาไม่ต้องแข่งหรอกวิชาการอย่างนั้นต่ำแล้วอาตมาไม่สงสัยอาตมาไม่ต้องไปพิสูจน์อีกอาตมาไม่ต้องศึกษาอีกวิธีการอย่างนั้นการเป็นพ่ออย่างนั้นใครมันก็ทำเป็นแต่การเป็นพ่อทางวิญญาณนี่พ่อมีแม่มีในความหมายศาสนาพุทธในทิฏฐิ10มิจฉาทิฏฐิ10มีอยู่อันนึงว่าใครเห็นว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนนั้นมิจฉาทิฏฐิแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่แบบที่อาตมาว่าเมื่อกี้นี่ใครมันจะมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อย่างนั้นหมาก็ทำเป็นอย่างที่ว่าหรือคุณเกิดมาจากรูกระบอกใช่ไหมไม่มีใครเกิดมาจากรูกระบอกเพราะงั้นพ่อมีแม่มีแบบนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ความหมายของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพ่ออย่างนั้นแม่อย่างนั้นความเป็นพ่อแม่ทางวิญญาณทางโอปปาติกะและเราจะรู้สิ่งนี้ไม่ใช่ตื่นเขินอาตมาสอนพวกเรานี่ค่อยเข้าใจกันมาขึ้นมาแล้วพอสมควรแล้วรู้แล้วว่าพ่อมีแม่มีเมื่อมีพ่ออย่างนี้เป็นพ่ออย่างนี้เช่นฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ซึ่งท่านตรัสของท่านเองท่านว่าท่านนี่เป็นมหาโพธิสัตว์การเป็นมหาโพธิสัตว์นี่จะต้องเป็นคนที่มีลูกเป็นจำนวนพันเป็นอเนกแล้วในลูกจำนวนพันเป็นอเนกนั้นจะเป็นคนที่แกล้วกล้าเป็นคนที่เก่งและแกล้วกล้าด้วยลูกในจำนวนพันเป็นเอกอาตมาขอถามคุณว่าพระพุทธเจ้ามีลูกพันเหรอมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนพระพุทธเจ้าคนเดียวถ้าบอกว่าเป็นลูกทางแบบนั้นนะพระพุทธเจ้ามีเมียเท่านั้นแล้วก็มีลูกคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มหาโพธิสัตว์ตามที่ท่านตรัสเองเห็นไหมความหมายมันเห็นไหมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีลูกแบบนั้นลูกแบบนั้นมีคนเดียวพระราหุลคนเดียวไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้ามีลูกเป็นพันเป็นอเนกจริงๆแล้วลูกที่พันเป็นเอกของท่านโอ้โหแกล้วกล้าสร้างศาสนาสามารถที่จะองอาจปราบริปูได้อย่างเก่งจริงๆเลยพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นเองนี่คือลูกของท่านท่านเป็นพ่ออย่างนี้ อาตมาไม่เก่งเท่าท่านหรอกแต่อาตมาก็มีพูกลูกกระจองงอแงกระจอกงอกง่อยบ้างไม่อ่านหานกล้าๆอย่างท่านหรอกแต่ก็มีได้ในนัยยะคล้ายกันแต่คุณภาพไม่ถึงกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้อาตมาเป็นพ่ออย่างนี้บ้างเหอะในของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพ่อตามเป็นมหาโพธิสัตว์ของท่านกับพระมหาสาวกต่างๆเหมือนกันท่านจะเรียกหรือไม่เรียกก็ตามนี้คือลักษณะธรรมที่ไม่ได้นอกเหนือจากลักษณะธรรมอยู่ในความหมายของศาสนาพุทธฟังดีๆอธิบายไปแล้วนะต่อมาที่ว่าความเจริญทางด้านวัตถุทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมตามวัดวาอารามต่างๆจึงมีการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ที่ใหญ่ๆโดยเรียรายจากสาธุชนผิดศีลข้อไหนผิดอย่างไรผิดศีลข้อ10ผิดศีลข้อที่ไม่ให้อ้อนวอนขอร้องขอในวินัยก็ไม่ให้จะได้ไปขอเงินใครแม้แต่จะขอเงินมาก็ไม่เอาขอวัตถุที่จำเป็นยังมีสิ่งที่ต้องเป็นปวารณาถ้าไม่มีใครปวารณาไปที่ได้ขอเรียอะไรเละเทะดัดไม่ได้ขอได้แต่ญาติญาติใกล้ชิดด้วยขอได้แต่ญาติที่ใกล้ชิดถือว่าเป็นปวารณาเช่นพ่อเช่นแม่หรือลูกของเราหรือสามีของเราหรือภรรยาของเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าปวารณาโดยธรรมโดยเป็นญาติแท้ๆนอกนั้นจะไปที่ได้เรียอะไรไม่ได้ผิดวินัยผิดศีลอย่างที่ว่านั้นนะทีนี้ถามว่าความเจริญทางด้านวัตถุทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงถ้าความเจริญทางด้านวัตถุที่ไม่ถูกต้องตามสารัตถะของธรรมะเสื่อมแน่เช่นสร้างโบสถ์ที่ไม่ถูกวินัยไม่ถูกธรรมะคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้หาโบสถ์ที่ถูกต้องของพุทธศาสนายากมากยิ่งอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองใหญ่ๆอยู่ที่เมืองร่ำรวยโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์ของพุทธเพราะโบสถ์ของพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้สร้างได้หนึ่งเรือนมุงแถบเดียวเป็นโบสถ์นะเรียกว่าอุโปสถาคารต้องเป็นเรือนมุงแถบเดียวเป็นเรือนชั้นเป็นเรือนโล้นฟังให้ดีนะท่านอนุญาตเป็น4ความนะเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นหรือถ้ำอย่างนี้เป็นอุโปสถาคารหรือเรียกว่าอุโบสถได้ทุกวันนี้มุงกี่แถบบางที6แถบมีช่อฟ้า6ตัวใช่ไหมและท่านบอกว่าเป็นเรือนชั้นที่เรียกว่าเรือนชั้นคือเรือนสมัยโบราณนี่เป็นสมัยโบราณมันมีสัตว์เยอะเพราะฉะนั้นบ้านนี่จะต้องยกชั้นบ้านยกชั้นมีชั้นเท่านั้นแหละเรียกว่าเรือนชั้นธรรมดาแต่ถ้าไปต่อชั้นอีกเขาเรียกว่าเรือนยอดท่านมาอนุญาตเรือนยอดท่านอนุญาตเพียงเรือนชั้นถ้าเป็นเรือนยอดต่อยอดตบแต่งยอดขึ้นไปหรือว่ามีชั้นยอดขึ้นไปเสริมกันอีกท่านไม่อนุญาตมันสูงและมันใหญ่เกินขอบเขตของศาสนาพุทธที่ต้องการท่านไม่ให้พระมรรคใหญ่มรรคโตประดับประดาตบแต่งผิดศีลแม้แต่ข้อ7ข้อ8ศีลข้อ7ท่านก็ห้ามแล้วไม่ให้ตกแต่งประดับประดาแต่วัดเดี๋ยวนี้โบสถ์เดี๋ยวนี้ประดับประดากันแค่ไหนแข่งขันกันประดับประดาตกแต่งให้งดงามแค่ไหนผิดศีลแต่แค่ข้อ7ไม่ต้องไปเอาศีลลึกศีลซึ้งหรอกผิดศีลแค่ข้อนั้นเพราะฉะนั้นในโบสถ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านยืนยันแล้วยิ่งข้อ3 1เรือนมุงแถบเดียว2เรือนชั้น3เรือนโล้นมันโล้นที่ไหนเราโบสถ์เดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่มีโบสถ์ที่จริงของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเมื่อมาหลงวัตถุและสร้างเจริญทางด้านวัตถุสร้างวัตถุขึ้นมาเกินวินัยเกินขอบเขตที่พระพุทธประสงค์ความเสื่อมจึงเกิดตรงแล้วจึงเกิดสร้างโบสถ์แข่งกันชิบหายวายป่วงสร้างขึ้นมาแข่งกันเนี่ยก็พยายามเรียรายกันโอ้คนเราจะอ้วกแตกตายเลยทุกวันนี้เรียรายกันแม้แต่บ้านกระจอกงอกง่อยชนบทกระจอกงอกง่อยเรียรายบ้านนี้จะต้องเอามาเดือนละ200บ้านนี้จะต้องเอามาเดือนละ1,000โถขายข้าวก็ไม่ค่อยได้ถูกรีดนาทาเล่นอาตมาได้รับคำอะไรเราเรียกว่าคำอะไรล่ะคำร้องทุกข์ได้เรียกคำร้องทุกเหล่านี้มาอยู่เสมอนี่แหละเกิดความเสื่อมแต่ศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าดูถูกวัตถุศาสนาพุทธไม่ดูถูกวัตถุใช้วัตถุเป็นแล้วมีจิตกำหนดวัตถุได้มีจิตอยู่เหนือวัตถุไม่ใช่ให้วัตถุมาเหนือจิต อาตมาก็ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเองยิ่งใหญ่กว่าอาตมาท่านก็ไม่เคยหลงไหลสิ่งเหล่านี้และท่านก็เป็นตัวอย่างที่จะมีวัตถุเพียงมักน้อยและสันโดษพอดีท่านไม่พาให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยท่านจะต้องเป็นตัวอย่างแก่คนเราเป็นครูพวกคุณเป็นครูนี่ก็เหมือนกันอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นค่านิยมเป็นลัทธิเอาอย่างแก่นักเรียนเลยถ้าคุณเป็นตัวอย่างเป็นผู้มักน้อยสันโดษคุณคิดดูซิว่าการแอบสอบหรือการออสโมซิสตามธรรมชาติเนี่ยเด็กพวกนี้จะรับอะไรจากคุณคอนเซปต์ที่เด็กจะได้จะได้อะไรจากคุณมโนมติจะได้จะได้อะไรจากคุณแต่ถ้าคุณไปทำแหมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกระดิกกระดี้โอ้โหหรูหราฟูฟ่าเสร็จที่เด็กเหล่านั้นก็แอบสอบไปจากคุณออสโมซิสไปจากคุณคนเราเรียนด้วยธรรมชาตินะยิ่งเขาเคารพนับถือคุณว่าคุณเก่งนะสอนวิชาเทคนิคให้เขาได้เก่งๆเขายิ่งชอบแล้วคุณก็ยิ่งเฟลิร์ตหรือว่าคุณก็ยิ่งฟู่ฟ่าหรูหราเป็นอะไรที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคานแยงเขาได้เทคนิคไปจริงแต่คุณธรรมเขาเละจริยธรรมเขาเละไม่ได้เป็นคนมากน้อยสันโดษไม่ได้เป็นคนประหยัดไม่ใช่เป็นคนที่พออยู่พอใช้แต่เป็นคนมากๆเป็นคนที่โลภโมโทสันเป็นคนที่ผลาญพลามันไม่เข้าท่านะพระอาตมาก็ขอ อธิบายประกอบไปเพื่อเป็นประโยชน์บ้างนะความเจริญทางวัตถุนั้นมันทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงถ้าเราไม่ประมาณไม่รู้จักฐานะหรือไม่รู้จักการลดลงมามากน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในฐานที่เราเป็นไปได้แต่อาตมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณมาลดมากน้อยพรวดๆลงไปเลยนะอาตมาเห็นใจเหมือนกันสำหรับบางคนลดยังไม่ได้เช่นคุณกินอย่ามากินมื้อเดียวอย่างอาตมาเนี่ยคุณมากินมื้อเดียวทันทีไม่ได้หรอกคุณต้องลดค่อยๆลดลงมาคุณจะมาใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่ใช่ใส่อย่างเตทูพีซวันพีซนะน้อยชิ้นน่ะพูดไปแล้วก็เลอะเทอะอีกนะคุณจะมามีเสื้อผ้าไม่มากชุดนะไม่มากชุดนักสิฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเนี่ยคุณจะมาทำทันทีทันใดไม่ได้หรอกคุณจะค่อยๆลดมาตามฐานะแล้วค่อยๆปรับปรุงตนเองมาเรื่อยๆจึงจะทำได้นะคุณไม่ใช่เรื่องเล่นอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณจะลดจากบ้านหลังใหญ่มาอยู่บ้านหลังเล็กลงเล็กลงเล็กลงนี่นะคุณก็ต้องค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุนี้มีขั้นตอนและมีขีดขั้นส่วนผู้ที่หลงใหญ่ๆอาตมายกตัวอย่างโบสถ์อย่างเดียวก็คุ้มแล้วที่อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจธรรมะจึงทำใหความเจริญทางวัตถุจึงทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงนั่นจริงแลข้อ2ในพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้พระสงฆ์มีการแบ่งเป็นสังฆราชเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอนั้นไม่ใช่เป็นการแบ่งชั้นวรรณะหรอกหรือและท่านเหล่านี้มีเงินเดือนใช้นั้นเป็นความจริงเพียงไรการปกครองสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยนี่บอกตรงๆอาตมาก็เห็นใจที่ว่าเห็นใจก็เพราะว่ามันเละมันเละคณะสงฆ์นี่มันเละจึงต้องใช้ระบบแบบโลกเพราะมันไม่เป็นโลกุตระมันจะต้องมีอำนาจมีพระเดชมีการปกครองกันด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ชั้นบังคับกดขี่กันอยู่ในตัวจึงจะอยู่ได้อาตมาเห็นใจที่มันเละเขาก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าคณะสงฆ์นี้เป็นคณะสงฆ์ที่เป็นโลกุตระมีคุณธรรมจริงๆจะไม่ต้องแต่งตั้งเหล่านี้จะไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ยัดเยียดให้ยังไม่เอาเลยจริงๆแต่เขามีความจำเป็นนะสิ่งนี้จึงต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเรียกว่าไม่ใช่เป็นการแบ่งชั้นวรรณะหรอกหรือใช่มันใช่แสนใช่นั่นแหละแต่จะทำยังไงได้เล่าในเมื่อเขาเองเขามีภูมิธรรมอย่างนั้นถ้าเขาจะล้มล้างลงไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการปกครองแบบนั้นอยู่ไม่ได้พังเลยพังจริงๆเลยเละยิ่งกว่านั้นอีกจึงต้องอาศัยอันนั้นอยู่ไปพลางส่วนใครจะทำดีได้กว่านั้นเชิญสิแต่อันนี้ก็เอาละก็มันได้แค่นั้นก็ต้องว่าไปนะจะทำยังไงได้มันได้แค่นั้นนะทีนี้ก็ถามอีกประเด็นหนึ่งว่าท่านเหล่านี้มีเงินเดือนใช้เป็นความจริงเพียงไรจริงแม้ไม่นานมานี้ก็เพิ่มเงินเดือนให้แก่พระแล้วนะซึ่งขอจากรัฐบาล60กว่าล้านหรือยังไงเนี่ยสำหรับจ่ายเงินเดือนพระตั้งแต่ระดับสังฆราชลงไปจนกระทั่งถึงพระระดับที่มีเขาเรียกนิตยภัตนะก็เป็นธรรมดาตามระบบของเขานะอาตมาเองอาตมาเข้าใจและเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าจะเราจะมาสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นได้ก็มาช่วยกันสิ่งนั้นก็ต้องเข้าใจเขาบ้างนะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันมันก็เป็นคนไทยด้วยกันปรารถนาดีก็มีคนปรารถนาดีแต่มันทำได้เท่านั้นเขาก็ค่อยไป สิ่งใดที่ดีได้คุณสร้างสินะสิ่งใดที่ยังไม่ดีก็จะติดติงก็ติดติงกันด้วยเมตตาว่ากันด้วยเมตตาแก้ไขกันไปแต่จะไปที่ระรารานรุนแรงถมถุยอะไรเกินไปมันก็ไม่ดีนะเสร็จแล้วแก้อย่างไรบาปบุญไม่ได้มีการแก้ศาสนาพุทธไม่ใช่การล้มล้างบาปล้มล้างบุญบาปมีเท่าไหร่ก็บาปมีเท่านั้นบุญมีเท่าไหร่ก็บุญมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราหยุดบาปแล้วเจริญบุญหยุดให้ได้บาปบาปที่เราเคยทำมาแล้วรู้ว่ามันชั่วมันเลวอย่าทำอีกให้ได้เด็ดขาดจึงเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังหยุดบาปทั้งปวงชั่วหรือบาปทั้งปวงไม่ทำสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสู้ปัสสัมปทากุศลทำให้ถึงพร้อมทำให้ยิ่งยิ่งสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่ขวดหนึ่งในขวดนี้มีน้ำถ้าความชั่วคือสีแดงเราใส่ลงไปในนี้สีแดงก็จะอยู่ในนี้ถ้าความดีคือสีน้ำเงินใส่ลงไปสีน้ำเงินก็จะอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราได้ใส่สีแดงคือได้ทำบาปทำชั่วมามันก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าเราหยุดแล้วเราไม่เติมสีแดงอีกแล้วเราเติมแต่สีน้ำเงินคือดีคือบุญคือบุญคือบุญคือบุญสีแดงก็ไม่ออกฤทธิ์สีแดงก็ไม่ทำงานไม่ปรากฏแต่มันก็อยู่ในขวดนี้แหละแต่สีแดงไม่มีฤทธิ์พอสีน้ำเงินคือบุญมันมีฤทธิ์มากกว่าบุญก็ออกมาเป็นสิ่งอาศัยแต่ถ้าเราใส่สีแดงมากมากมากเป็นบาปบาปก็มาให้เราอาศัยบุญก็หายไปแต่ที่จริงมันก็อยู่ในนี้มันไม่ออกฤทธิ์เท่านั้นเองบุญมันสู้ไม่ได้สีน้ำเงินสู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นอุทาหรณ์ในยะที่อาตมาอธิบายบาปบุญให้ฟังอาตมาก็เคยทำบาปมาอย่างนั้นไม่ได้แก้แต่รู้ว่าบาปหยุดบาปให้ได้เด็ดขาดแล้วไม่ทำอีกดับต้นเหตุแห่งบาปเห็นจริงเห็นจังให้ได้แล้วไม่เอาเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตก็เลิกละไม่อยากได้ของใครไม่โลภเรื่องราคะลดราคะแล้วมันจะไปผิดผัวเขามีใครไปทำอะไรไม่ได้นะไม่มีทาง